Ja, nu har vi också referensinspelning här. Det är en fördel. Idag har vi alltså den 27 här. Och Torber. Ja, jag tog mig ut i alla fall och så. Det gjorde jag ju. Upp lite grann i norra änden av Långsuttan. Och det var väl dött. Ödsligt och folk. Tomma gator. Jag såg väl någon katt i en buske och det var ju blött men uppehåll och det hade ju regnat en hel del tidigare. Idag är det tisdag 27 oktober. Sabine har namnsdag. Jag vill minnas en flicka på 80-talet där som var senare och vi fick kontakt väl tror jag via Heta linjen. Vi träffades bara några få gånger och hon påstod i alla fall att hon blev förälskad i mig. Hon hette Sabina från Bromma och var senerska. Vilket snygg och så. Det här var så innan jag blev aktiv. Politiskt aktiv och innan jag blev nationalist och patriot. Vad jag var innan vet jag inte riktigt. Men det blev absolut ingenting mellan mig och Sabina. Vi fick en kontakt via Heta linjen. Snösveden en sväng och så. Idag hade jag inte gummistövlar på mig utan de här kängorna från Sportringen. I Hedemora Åskatan 76 och de är mycket sköna att gå i. Rhapsody tillverkade i Kina. Rea 600 spänn och eller 600 kronor. Jag är från Stockholm så att man säger ju liksom. Ja, men jag såg ytterst få människor. Jag såg en äldre gubbe också med en hund som såg ilsken ut och skällde som galning. Jag har nya hörlurar också som håller upp till 30 timmar. Man ska ladda i cirka 2. Och sen är drifttid på nästan 30 timmar. 200 spänn, 1-1, bra ljud och en otroligt lång drifttid faktiskt. Så länge håller inte ens mobilen. Men tekniken går ju framåt och sen var ICA-butiken. Jag rensade bort också lite skräp. Eftersom jag är förkyld och så, min puls går upp och blir stressad. Därför måste jag ta det lugnt och jag stannar. Jag hade sån här bärkasse från ICA med mig. Man köper för 10 spänn. Jag har några sådana och mycket bra. Med handtag. Jag rensar bort lite skräp här. Det var inte så farligt. Man hade slängt en glasflaska och så. På Klostergatan och lite annat småskräp. En sak är märklig faktiskt. En invandrare här från Vikmanshyttan. Imar heter han. Har ett eget fastighetsbolag. Och han har då köpt och jag förstår 2 fastigheter här av Hedemora Fastighets AB som har liksom varit kommunalhus och postkontor. Satt upp en banderoll där, alltså Imer någonting, Imers Fastighets AB. Hyr ut lägenheter, lokaler och övernattningslägenheter. Och han kommer nu att satsa på Långsuttan här. Han ska nämligen bygga om där det tidigare fanns kommunalhus fram till 67. Och sen har det varit Röda Korset och Hyresgästföreningen har haft verksamhet där. Han ska bygga om och få upp till 14-15 lägenheter. Alltså i Långsuttan va. Och det är ju det som är så konstigt för att Hedemora bostäder har ju aldrig haft så många tomma lägenheter här. Det beror ju delvis också på att Migrationsverket hösten 2018 lämnade ifrån sig 12 stycken lägenheter här. Då blir de alltså tomma. Och åtminstone 8 av dem har ju renoverats. Troligtvis alla 12. Eller 8. Ja, 12 men jag har räknat på det här på hemsidan som Hedemora bostäder har och jag har räknat att det ska vara cirka 12 lediga lägenheter här. En del är inte tomma ännu. Eller kommer att bli, va? Och det är mycket faktiskt och så. Det fanns en på Polhamnsgatan som var tom. Så att eventuellt är det väl 11 nu. Men det är ändå väldigt mycket faktiskt och så. Och att göra sådana här Imer, invandraren från Vikmanshyttan, hans fastighetsbolag, att satsa på nya lägenheter här. Nya, men ja. I gamla hus då. Skapa nya lägenheter genom att bygga om gammalt kommunalhus och så. Det, den idén tror inte jag på faktiskt. Det är inte många som vill bo här. Det finns inget tryck att bosätta sig överhuvudtaget i Långsjötan här. Och jag förstår inte hur han kan tro på den idén. Han ska lägga ut pengar på det här och sen, ja, sen vet man inte än, men är ut lägenheter och lokallägenheter också med Svegot här. E-datum som MP3-kon. Ett ögonblick. Vad kan vi se fast. Han heter alltså... Han heter alltså... Timmer. Jag vet också. Ja, jag såg några få människor. Jag tog det lugnt hem här. Tungt att bära, vila mycket. Och det är uppförsbackar och så. Stressar man solen så... hyfsat fram, för det hade ju slutat att regna i alla fall. Det framgår att ja, sen har det säkert mulnat på och kanske blött, men det kom faktiskt sol ett tag. Och det här är alltså Imer Fastighetsförvaltning AB Vikmanshyttan. En invandrare som äger det, han heter alltså Imer i förnamn. Imer Fastighetsförvaltning. Det fanns en trea i Vikmanshyttan. Men att satsa på Långsjötan, som har Långsjötan har ju sedan länge stora problem just med tomma lediga lägenheter. Det kommunala fastighetsbolaget rev tidigare, kanske på 80- och 90-talet, så var man tvungen att riva 137 lägenheter som revs här Långsjötan under en 7-årsperiod. Det var inget fel, men var tomma och ingen ville i dessa tomma lägenheter. I det ena huset finns det redan 5 lägenheter som tidigare tillhörde Hedenborgbostäder. Och den lokal som är längst ner var ju då från början postkontoret här. Alltså posten hyrde in sig där. Jag misstänker att det var Svensk Kassaservice också. Och har det senare varit hemtjänst i Hedemora och... ja, det var väl hemtjänsten i Hedemora som hyrde in sig förut i alla fall och så. Men han har köpt 2 fastigheter. Och det ena större där med massa rum har ju varit kommunalhus tidigare. Gamla kommunalhuset. Hedemora kommun, eller Långsjötan 1900. Han har väl en Facebook-sida. Den där man är, alltså invandrare. Det framgår att han heter fast 50 år. Han bor på Hittan i Vikmanshyttan, Imer Fastighetsförvaltning. Så att han driver egen firma. Hyr ut lägenheter och lokaler. Och att satsa på Långsjötan är ju fullkomligt meningslöst. Det var ju 2 araber här för några år sedan som försökte att... jag såg inte butiken ens var den låg riktigt. Men det var en kort period som de försökte starta upp en egen liten närlivsbutik. Det tog slut ganska fort. Man blev utsatt för inbrott och skadegörelse. Och antalet kunder var väl dåligt och så. Jag tror att det var en skylt och sånt. Men när jag gick förbi så det framgick att han efter något... ja, 1 år eller så. 1,5 kanske. Ja, det var stängt. Och upphört. Och Facebook-sidan var inte uppdaterad alls. Och ja, de gav upp. Ni har inte sett den där rutan, men det var glaskross där. Det var folk som gjorde skadegörelse mot lokalen och så. Och... Så att det går inte att satsa på Långshyttan, utan det är... Långshyttan hade 4000 invånare, 25 butiker. Vad finns kvar idag? Så att det är borta, rivet och tomma lokaler. Ja, nu har vi en ICA-butik i och för sig. Men bortsett från den så är det ju väldigt dålig service här. Nu kommer jag från Stockholm här, så att det finns inte mycket här uppe alls. Det ska ju bo 1600 människor här och man undrar var de är. Jag passerar hus med rostiga brevlådor fulla med gammal post. Det finns ingen som bor i husen. En gubbe har lastbilar och båtar och så. Avställda bilar, neddragna persienner, stor villa. Inte människa ser man, och ja... Det ser bara konstigt ut faktiskt här. Och även bostadsrättslägenheter till salu och även fastigheter också är till salu. Långshyttan ger ett dött och ödsligt intryck. Ofta är det folktomma gator. Det är ingen levande bygd på något sätt här. Faktiskt, det är väldigt... Det har ju framgått att brukets dag, en gammal tradition från brukshistoriska här.se, har man ju till och med varit tvungna att ställa in faktiskt, för att det är för få människor som hjälper till. De här föreningarna som har funnits i Långshyttan lyser mest med sin frånvaro. Alltså. Vi har flera fotbollsplaner. Jag ser aldrig att någon spelar fotboll på fotbollsplanerna. Aldrig. De ligger alltså öde. Alltid, ständigt. Ingen spelar fotboll på fotbollsplanerna. En dansbana. Ingen dansar på dansbanan. Ja. Ja, ja, det är som det är här uppe, men jag bor ju hellre här än i Märsta, Stockholm. Jag ser någonting på sjuan här som verkar lite gammalt, en 20-25 år gammalt, tror jag. Med mord och så. Så jag tror inte att invandraren Imer Fasilia, 50 år, i Vikmanshyttan kommer att lyckas med att skapa nya lägenheter här i gamla fastigheter. Jag tror inte det kommer lyckas faktiskt där. Jag tror det är dömt att misslyckas faktiskt. Det är inte många alls som vill bo här. Tvärtom, det är ju, Hedemora bostäder har ju stora problem med att hyra ut lägenheter här. En del är ju också renoverade sen Migrationsverket försvann, och innebär också högre hyra. Ganska, det blir alltså dyrare att hyra när de är renoverade och upprustade. Ja, det är gråväder och så. Stockholm ser jag live här. Och det är ju ändå lite milt ändå så här faktiskt. Det är, jag tror vi kommer upp i 8-9 kanske, och Stockholm 11 där. Och svaga vindar. Solen tittar delvis fram, men jag tror att det kommit någon regnskur. Jag vet inte, jag kan inte se ut genom väggar och så. Jag har sovit. Och vilat och så. Det var två kycklingklubbor också som jag åt här. Som jag liksom värmde upp. Och jag känner att jag inte orkar med här att sitta och rabbla upp för mycket av mord, bilbränder och annat. Det blir för mycket för mig faktiskt. Och så. Det, jag är lite äldre och så här, så att jag orkar inte riktigt mycket som förr. Jag blir trött, andfådd och flåsig och så vidare. Och dålig kondition och så. Så att jag får väl ta upp det som jag känner för faktiskt här. Det, jag bor i Långsyttan och här är det lugnt. Eller dött. Ösligt om man så vill, men inga gäng och inga bilbränder och så vidare. Och så. Det är helt tryggt här. Och, ja. Jag ser inga polisbilar och annat. Det är helt dött och så. Ja. Men jag har bott i Vallsta tidigare, 95-2011, så att det var lite otryggt. På slutet var jag aldrig ute på kvällar och så, nätter, utan bara på dagtid, så att då var det ja. Men det är lite otryggt och så i de här. Märsta har ju fått ett dåligt rykte faktiskt, det har ju hänt en hel del i Märsta framförallt. Sen har vi Sigtuna stad också. Där är det mer lugnare, men även Sigtuna kommun består ju också väldigt mycket av landsbygd faktiskt där. Jag tänker på Skepptuna och Skåne eller så. Typ gränsar mot Upplands Väsby och mot Knivsta kommun, Upplandsbro och Norrtälje kommun och så. Vallentuna va? Nej. Ja, men alltså mycket av Sigtuna kommun består av landsbygd. Ja, landsbygd, bondgårdar, hästar och så. Gamla kyrkor och slott och så. Så att det är Märsta och Sigtuna, Rosersberg som är tätorterna och resten är ren landsbygd och så. Det uppländska landsbygdet som jag uppskattade väldigt kraftigt faktiskt. Det var fint. Men det här är inte Uppland utan det är sydöstra Dalarna. Nu tror jag nästan att solen tittar fram lite grann i Stockholm där. Jag ser Chapman också där borta. Som fungerar som ett vandrarhem. Och på tv ser man också ofta från min födelsestad 1960 på Sös. Åren har ju gått. Vad jag förstår har väl Sveb-tv stoppats på YouTube här. Och får väl inte fortsätta, tror jag. Det har skett förut. Ibland har jag gjort om program där till MP3, men idag vet jag inte. Riktigt om Sveb-tv finns och så på YouTube. Och så. Det här med yttrandefrihet är ju viktigt och så faktiskt, verkligen. Men... jag får ta och undersöka det en gång faktiskt. Hur det är med det där? Annars är ju Sveb-tv väldigt bra faktiskt. Men det finns alternativ. Det finns alternativ faktiskt att göra. Till YouTube. Det har kommit nya såna här sidor. Som är alternativ till YouTube. Men Långsyttan är en gammal bruksort i delvis förfall, tycker jag. Med ödetomter och hus som står och faller ihop och trasigt och så. Orten har ju sett sina bästa tider. Men den saken är helt klar. Hittar ju chips också för ett tag sedan här. Utanför ICA. Ja, det var ju gråveder naturligtvis. Men det hade ju slutat att regna. Och sen tittar delvis solen fram. Jag pratade genom ett par hörlurar här som kopplade som mikrofonsignaler. Och jag ska ju säga också att Sverigekanalens tillstånd är det här ni lyssnar till. Sverigekanalen direkt. Gunnar Andersson heter ansvarig utgivare. Och vi har daglig direkt radio. Men jag får väl ta upp det som blir. Det är ju inte spikat för varje sekund som Sveriges Radio och så. Utan det är ju då helt improviserat. Det får bli som det blir. Och den här slussbron har en väldigt intensiv trafik här. Norrifrån verkligen. Ja, norrifrån kommer det mycket trafik riktigt mot Hornsgatan, ser jag. Jag misstänker att många människor tar sin promenad på bron för att få uppleva bron i verkligheten. Och verkligen se hur det ser ut. På Facebook finns ju Niklas Zetterström. Han är ju son efter en broder som avled för många år sedan. Jag tror var på Bollnäs lasarett i respirator. Och hans mamma hade dött redan innan faktiskt där. Han blev omhändertagen också. Den Niklas. Och hamnade på ett familjehem. Redan innan hans mamma dog. Och något år senare dog hans pappa. Det vill säga min broder. Här hittar jag Imer Fastighetsförvaltning AB på Facebook. Oklart var han kommer ifrån. Han heter alltså Imer i förnamn. Jag har inte varit på Facebook på väldigt länge. Jag tror det är snedstreck Sverigekanalen. Jag tror jag har två olika konton. Men det ena är i alla fall snedstreck Sverigekanalen på Facebook. Men jag har inte tid. Han hyr ut lokaler här. Mellan 25 till 800 kvadratmeter. Det finns också en stor trea i Vikmanshyttan med egen uteplats från 1 december. Så. Ja, där ja. Där har vi just det gamla, det tidigare kommunalhuset där. Och så. I Långsötan som är till salu. Det här ska han ju skapa. Genom att bygga om där ska han ju skapa upp till 15 nya lägenheter faktiskt. Där ser man också hur en gatlykta lutar kraftigt där. Det var väl det jag såg som ny här. Att de här stolparna, gatlamporna typ. Elstolpar och sånt typ. De stod inte rakt. Utan de lutade. Och jag tyckte det var väldigt konstigt faktiskt där. Antingen var det till vänster, höger och så. Olika varianter där. Och där ser man tydligt en sån här gatlampa som står lite snett. Det är kanske ploggubben som har putta till den där från början och så. Men mycket återstår av slussen verkligen. Det är inte färdigt ännu. Bara delvis. Så att det finns väldigt mycket kvar faktiskt där. Innan det slutligen blir färdigt. Cirka 5 år faktiskt där. Men vi får väl ta upp lite ditten och datten. Får vi göra. Ja, det är mycket som har funnits i Långsötan och mycket är då borta. Det finns icke kvar överhuvudtaget. Det är rivet. faktiskt. Ja, sen länge. Det har funnits bostadshus här som, ja, de är borta. De finns inte kvar. Oklart när de revs, men det är... De kan man ju se på gamla bilder, de här husen. När de en gång fanns. Men de är inte kvar faktiskt där. De är borta. Ja. De är borta, ja. Ja. Det är borta och är rivet. Men vi får väl se. Imer heter gubben och han har ett eget fastighetsförvaltningsbolag. De ska börja bygga om de här lokalerna. Där det gamla kommunalhuset en gång har varit. Det är ju... jag tror nästan det är 3 våningar till och med. Minst 2 i alla fall. Med trappa där, så att det är många rum. Och där kan han ju då skapa upp till... han kunde skapa upp till 15 lägenheter faktiskt. Mm. Men det här är Långsuttan, så att det är inte så många som vill bo här och så. Så att jag har svårt faktiskt att förstå riktigt hur han ska kunna lyckas med detta. Men det som är lite poängen också med den här direktradion, att det kan bli lite grann som det blir. Det blir det svart i rutan också på burken här. Oj. En gammal svensk film på 1:an. Ja, vad härligt. Den har jag inte sett från början alls. Den bara dök upp. Men ofta brukar man röka. Det är förskräckligt äckligt i dessa filmer. Vilket de naturligtvis gjorde, och jag fick naturligtvis byta kanal fort. Värmen är lite mer och så nu, 23, men jag är lite frysen, så att jag har ändå en Helle Hansen tröja på mig inomhus och så här. Ja, jag har väl 2 konton på Facebook, men jag vet att ett som är enklast, det har jag fått till snedstreck Sverigekanalen. Så att där kan ni gå in och ansöka om, lägga till mig i kontaktlistan där. Ni som har Facebook. Alltså facebook.com/Sverigekanalen. Det andra kontot är lite mer krångligt. Och mera komplicerat. Det kanske är Gunnar Andersson och massa siffror och så. 3 november avgörs ju då presidentvalet i USA. Jag vill icke spekulera i hur det kommer att sluta. Det kan man göra, liksom Palmemordet, men vi vet inget ännu. Det vet vi den dagen kommer det att bli klart. Men man kan hoppas att Donald Trump kommer att vinna, men det är ändå inte riktigt säkert. Jag ser man på 2:an här, USAs utrikesminister Pompei är på besök i Indien och kraftig kritik mot Kina. Programledaren på 2:an där, Rapport, verkar inte så svensk ut riktigt. Någon slags utländsk dam. Ja, hur det låter kan jag inte veta, för att det är fel på ljudet på tvn, men det får väl ändå duga. Ja. Men mest inte Facebook alls, utan det blir ju då helt enkelt Twitter, som Dala Gunnar. VD-flickan är blond och har högklackat och ser ut att visa ett försäkligt blött veder. Hösten är ju besvärlig här med det blöta. En blond dam. Så att det verkar bli en tämligen blöt. Och om det inte var blött som tidigare, så blir det om möjligt ännu blötare. Och det är ju som vanligt. Som går på de här kampanjmötena så finns... Idag är det i alla fall den 27 oktober här, 2020. Det var en rapport på tvåan som försvann väldigt fort där. Och vi får ta upp lite som det blir här, som jag kommer på. Jag tar upp i farten så att säga. Jag tror att det blir bäst så. Jag har inga stolpar annat. Utan jag har... Det är improviserat hur det blir. Faktiskt och så. Men han ska ju då satsa på de här lägenheterna och då bygga om det gamla kommunalhuset. Har det framgått av annonsbladet.com. Upplagan för Hedemora och Säter. Jag tror det är pdf där. Annonsbladet.com. Kan man ta del av detta? Vi får väl se hur det kommer att gå. När han satsar på lägenheter här i Långsuttan och ja. Sen var det ett fastighetsbolag i Hedemora som ville använda en idrottsanläggning där nere. Delvis Brunnsjöleden. Brunnsjöliden ska det vara. Där det förut har funnits två fotbollsplaner. Nu ska den ena fotbollsplanen bebyggas med lägenheter. Med sjöutsikt över Brunnsjön. Jag har ju faktiskt varit nedanför där, minns jag. Och ovanför ligger just den här idrottsanläggningen. Jag har även ett svagt minne av att när jag bodde periodvis i Säter, Siggebo, så går järnvägen då, Dalabanan, strax utanför helt enkelt där. Jag minns tydligt att man såg den här idrottsplatsen på vänster sida när man åkte norrut. Och sen går ju då Dalabanan strax ovanför själva Brunnsjön som är väldigt vacker. Jag tror att det var ettor och så som skulle byggas upp på den. På en del av den här fotbollsplanen alltså i Hedemora. Jag minns också att jag såg faktiskt tillfälle på besök i Hedemora där kortvarigt. Att Jehovas vittne hade också en lokal också. Ett eget hus där som vanligt. De här religiösa har ju mycket pengar och så. Så att de kan ju köpa fastigheter här som kostar i vissa fall flera miljoner. Nu vet jag inte vilket Facebook jag kom in på här faktiskt. Det står ju bara Gunnar Andersson. Jag har ju tydligen två olika konton på Facebook. Men jag vet i alla fall att ett av kontorna är lite enklare att säga. Det är ju då snedstreck Sverigekanalen på Facebook. Men det andra kontot var lite mer krångligt. Men jag har inte varit på Facebook på länge. Här är någon som heter Georg Andersson där. Sverige är fullt, står det. Det är olika grupper och så som skapas där på Facebook. Men man hinner alltså inte med helt enkelt där. Det är enkelt, man hinner inte med. Man kan inte vara överallt på nätet. Man kanske skulle vilja, men det finns det icke tid till. Oj då. Det är tydligen ett gäng här i Söderhamn, står det. Ett mindre gäng med eritreaner och somalier som håller på och jävlas med människor. Här är en kille från Eritrea som heter Aaron i förnamn. Han har exempelvis fimpat i nacken på en man i permobil. Sexuellt ofredat en ung kvinna. och gett sig på personal också inne på en ICA-butik. Något som en tidning på nätet som heter Hela Hälsingland har tagit upp. Han blev svensk medborgare 2018 och kan icke utvisas tydligen. Men det framgår här via Facebook bild också på den här svarta. Ja, han är ju svart. Han döms alltså till skyddstillsyn. Det här kommer från Sverigedemokraterna på Facebook alltså. Som jag tydligen följer väl. Ja. De blev i kontaktlistan. Här är Mikael Jansson också. En gång i tiden ledare för SD. Men jag tror han är verksam inom AFS. Och här följer jag olika grupper på Facebook. Exempelvis om tåg. Järnvägar förr och nu exempelvis här. Jag tror att det är en bild från banhallen i Malmö tror jag. Man ser här. Men man följer ju olika grupper och så. Det är ju det. Grupper som tar upp om tåg och så. Exempelvis. Och järnvägsbilder från förr finns en Facebookgrupp. Den här bilden föreställer Älvsbyns järnvägsstation i maj 1975. Och han sitter längst bak i ett rälsbusståg och tar en bild när vi lämnar stationen. Tåget som står på spår 3 i Älvsbyn är expresståg 92 Bottenviken. Man ser att det har med sig två täckta godsvagnar som man misstänker innehöll post. Troligtvis post lastade med B-post i vanliga godsvagnar och en resgodsfinka. Bilden är alltså tagen i Älvsbyn 1975 och man kan tydligt se att loket är ett MA-lok som kunde gå 105. Man följer alltså olika Facebook-grupper. Jaha. Och där var det hårdrock till exempel. En Facebookgrupp om hårdrock. Liselott Lövgren har vi också här. Ja. Jag tror att hon var aktiv inom Hembygdspartiet och så för många år sedan. Och hon har länkat till en länk från samnytt.se alltså. Via Twitter eller via Facebook ska det vara. Jag är mycket på Twitter, men det här var jag som Facebook, ja. Oj, oj. Mattias From har vi också här. Jag tror han som driver SD-arkivet där. .com, tror jag. Våldtogs och såg sin vän huggas ned, står det här. Från svt.se. Men det är svårt att vara precis överallt på dessa sociala medier. Nina Dragfors var väl förr i alla fall med på poddar vad jag vet. Det var ett gäng här. Blattegäng alltså som skar av finger vid ett rån. Och utsatte personer också för ett olaga hot. Så att det är ju rena gangster alltså här. Och delvis nedlagd järnväg har vi här. David Solberg som jag tror jobbar på SJAB. Eventuellt som tågmästare. Facebookgruppen heter Järnvägsfotografer. och bilden visar de sorgliga resterna av bangården i Årjäng. Det var en väldigt lång järnväg som gick mellan Arvika och Bengtsfors en gång i tiden faktiskt. Ja. Vad jag vet är det bara delar av den järnvägen som är kvar idag. Jag tror Mellerud-Bengtsfors tror jag man kör godståg på. Men andra delar är borta och vissa delar används väl för dressinkörning tror jag. Det var väldigt lång järnväg faktiskt där. Den gick alltså mellan Arvika och Mellerud, minsann, för väldigt länge sedan. Ja, här är Nina Drakfors här på Facebook. Jag tydligen följer. Hon ligger väl i någon kontaktlista så. Kan man kanske tänka sig. Lars Agerstig har jag intervjuat för några år sedan också i flera timmar via Skype där, och han är väl vad jag vet bosatt i ett asiatiskt land utav hälsoskäl tror jag. Så han lider av en slags värk och så. Så att han är väl gift tror jag, med en sån här asiatisk kvinna på Filippinerna tror jag. Och det var så varmt där nere så att man behöver aldrig ha någon strumpa på sig. Och han driver också en blogg också där, kan jag se. Dock inte en sån här hyperlänke. Och här var det radiogruppen också, ser jag här. Som jag också tydligen följer. Radiogruppen. Och jag tror det finns en hemsida som heter sverigeärfullt.se kan jag se här. I textform alltså. Inte som en hyperlänk, men jag misstänker att det finns en sån hemsida också faktiskt där. Ungt par rånades av maskerat gäng. bt.se någonstans. Och utredningen är nedlagd, det står det. Ja. Ja, jag förstår det. De här utredarna har ju fullt och så. De hindrar alltså inte med. De måste ganska snabbt inse att det här är för lite att ta på faktiskt. Så att de måste lägga ner många utredningar tyvärr. Av tidsbrist och så. De klarar inte av det. Allt att utreda. Sen förstärker man upp och så. Tar resurser och så. Det måste förstärkas upp väldigt kraftigt faktiskt där. På utredningssidan och så. Minst sagt. Ja, det behövs många, många fler utredare och annat. Man har ju försökt lösa det här med fler ordningsvakter och så. Och tanken på att starta upp kommunalpoliser, eller kommunpoliser igen som det var förr i tiden. För det var ju faktiskt så att det fanns kommunala poliser här fram till och med 1965, och den möjligheten ska man tydligen börja utnyttja här. Alltså kommunalt anställda poliser också då, plus de här statliga. Och som vanligt är det mängder av övervakningskameror och ordningsvakter och vaktbolag och så. Drönare prövar man också, så att det finns olika metoder här att bekämpa brottsligheten på som man testar. Och det är ju bra att man utnyttjar de här tekniska möjligheterna faktiskt. Här ser jag att Vabrasuk ligger där i kontaktlistan, ja, men han skulle vara med för länge sedan, men han var ju så upptagen så att det blev inte av. Men jag brukar ju tipsa om nya tider.nu, men den känner ni säkert till. När man kan få prova på 3 nummer gratis. Nya tider.nu. Vi hade betydligt fler både på IVA inom hälso- och sjukvården som vårdades på sjukhus. Så att det är ett annat. Ja. Nej, man kan inte vara överallt. Det går icke. Jag ska passa på faktiskt när jag är ute på Twitter, eller på Facebook menar jag. Jag tror att jag är ute på snedstreck Sverigekanalen. Jag har ju nämligen två konton där. Men jag ska passa på att lägga ut lite länkar till dem som följer mig på Facebook. Fast vissa perioder så är jag inte alls där faktiskt. Jag hinner inte med alls. Det är omöjligt. Men som ändå är inne på Facebook så ska jag väl ta och posta lite länkar och så. Så att jag åtminstone är jag lite aktiv också där. En del har ju lämnat Facebook och hänger på Twitter istället och så vidare. Ja. Ja. 27, ja, vi närmar oss i slutet på denna månad faktiskt. Gör vi ju. I make a lot is that JPL's contribution has been much neglected compared to that of the German engineering program that was taken over in the aftermath of the Second World War. So that when we think about American space endeavor, we're much more likely to think about Wernher von Braun, let's remember an SS member, an actual fascist, than we are Melina and Sien. Why do you think that that is? Well, I think the idea that America's first viable space program was actually started by homegrown socialists who were Jewish or Chinese is not really a story that the United States is quite ready to hear about itself. Perhaps. It's also a twist that has a deep personal impact on Qian. Qian Yufang believes the deportation permanently scars him. He must have been really humiliated, knowing that he was one of the most prominent scientists in the United States. He wanted people to look up to him. And I think that deportation was the last blow. He had contributed so much and would have been able to contribute much more. So I think that was not just humiliation, but also a sense of betrayal that he felt. And on his arrival in China, perhaps having learned from his experiences in the US about just how important it is not to get on the wrong side of the authorities, he changes his story and makes one thing very clear. He was very excited to tell them that he was a member of the US Communist Party. Professor Zoyu Wong again. But the response was, so what? And that was a very cold shower to him. My sense of reading all the evidence is that for a while after I returned to China, he was not sure how the Chinese party state is going to receive him. Yes, of course, they needed his expertise. They will use him. But he did not know whether they will trust his political loyalty. And he's right to be nervous. His wife is the daughter of a nationalist leader on the losing side during the Civil War. And until Qian's fall from grace, he was living happily in the US. He most likely would have stayed there. Indeed, in 1949, he'd taken the first steps towards applying for citizenship, something that does not form part of his life story in the land of his birth. That fact is not widely known in China. I don't think it was highlighted in the Qian Chiusen Library Museum either. There are things missing both from the museum and from many of the publications now devoted to him in China. He actually liked his experience at Caltech, and that side of the story was not really told in the Chinese narrative of the story, because a lot of it actually contradicts the Chinese official history. It sounds like he is a really important part of China's national myth. Right. Each side just hear the stories that it wanted to hear. Tian Yufang again. Qian's journey to national hero status begins in 1958, when he's finally admitted to the Chinese Communist Party. He said he was so excited he couldn't sleep for a whole night. And my reading of that reaction is that he finally felt that he was now politically trusted. But he doesn't just join the party. He embraces it. Qian became a party scientist. That is, politically, he tried to always to be on the politically correct side of the regime. That means that he can pursue his extraordinary career. He trains the next generation of scientists and leads the research effort to launch the country's first satellite and first atomic bomb. It's cutting-edge science that will eventually send China to the moon. But his legacy, even in China, is complicated. The big picture of Qian in China is this kind of a dichotomy, so to speak. On the one hand, the official version is this national hero. But for many others, especially intellectuals, they have been very critical of some of his actions. He had to toe the line attacking scientists and even colleagues who worked with him, volunteering very intimate details in his attacks on them. It was the period of the Cultural Revolution. Its goal, to entrench Chinese communism and purge capitalist influences and bourgeois thinking. Around 16 million people are sent to the countryside for what's called re-education. Intellectuals, writers, scientists persecuted Qian. Many set black on his career. The scientists who suffered worse, family killed, who were disrupted, also some forgiving of what he did in order to... 2009. And you might think that's where this story ends. But Qian still resonates today. You can relate once again by the talk, concern security, and US President Donald Trump is pointing the finger of blame at China for to limit the spread of COVID-19. Hundreds of thousands of Chinese Americans are watching closely, and they're worried. The reason I got interested in Qian's backstory was this was a story known by a lot of Chinese Americans in the U.S., and Chinese communities in the U.S. see the parallel. So what you're saying is the life of Qian has a very real resonance today. Now that the Chinese-U.S. tension has got so much worse, they know that one day they could be under the same suspicion as previous generations, like Qian's generation. I mean, it's quite incredible to hear you say that. Do you fear that where things are now with America and China, that what happened to Qian could happen to other Chinese scientists today? Oh, yes, absolutely. The resonance of Qian's story is about when you expel knowledge. And I think that the whole story of American science is that it's so propelled by people coming from outside. But in these more conservative times, I think that that is a story that has become harder to celebrate. Qian's life spanned almost a century. In that time, China grew from an economic minnow to become a superpower on Earth and in space. And Qian was centre stage of that great transformation. But his story could have been a great American one too, one where talent, wherever it's found, can thrive. Qian's is an example of a great life, both celebrated and forgotten. It's a legacy that bolsters national myths and is at the whim of shifting geopolitical tides, then just as now. Qian Chusen, China's Rocket Man, was presented by me, Kavita Puri, mixed by Rod Farquhar, and produced by Rosamund Jones. This is the BBC World Service. How do we discover new medicines? Though about 25% of our medicines are from plants now, throughout history we've been much more reliant on the natural world, mainly from plants, but also mushrooms, animals and minerals. Can a supercomputer find a solution to COVID-19? There's a lot of complexity there, but even in the devilish behaviour of a virus like this, there's systematics and order. Are humans able to outwit asteroids? If an asteroid is detected that could impact Earth decades in the future, you wouldn't have to deflect it a lot for it to miss the Earth if you had enough time. And is there something bigger than infinity? Are some infinities bigger than others? Yes. No. There are different types of infinity. Understanding our world, looking to the future. Science on the BBC World Service at bbcworldservice.com. Coming up in World Business Report in just a moment, half an hour of voices from around the world explaining what you need to know about the world of work and money. 400 of China's political elite are locked in a room, hammering out the country's next five-year plan. We find out what China's next economic blueprint is likely to look like. And apparently we're falling in love with books again. That's what one publisher is telling us, and he's got the sales figures to prove it. That's all coming up after this bulletin of the latest world news. BBC News with Julie Candler. A prominent young pro-democracy activist in Hong Kong, Tony Chung, has been detained by plainclothes police officers close to the US consulate in the city. A group called Friends of Hong Kong said the plan had been Mr. Chung to enter the consulate and to seek asylum. Police have confirmed his detention. The UN says nearly 100,000 children in southern Yemen are at risk of dying of severe malnutrition. Blaming Yemen's escalating war, a UN report says that malnutrition rates among the region's under five-year-olds are the highest ever recorded. Some of the world's longest and tightest COVID-19 restrictions have been lifted in Victoria, the Australian state hardest hit by a second wave of the pandemic. 5 million residents of its capital, Melbourne, are now able to go to shops, cafes, pubs and restaurants, which closed nearly 4 months ago. The Czech cabinet is to ask Parliament to extend the current state of emergency for a month into December. The health minister said restrictions could be lifted where appropriate to keep industry running. Health workers say the coronavirus is now rampant in camps in northwest Syria that house hundreds of thousands of people displaced by fighting. The number of positive cases rose tenfold in the Idlib region last month. A Nigerian judge has thrown out a controversial case which had been brought against 47 men charged with public displays of affection with members of the same sex. Prosecutors failed to appear in court and call witnesses. A US federal judge has rejected an attempt by the Justice Department to shield President Trump against a defamation lawsuit brought by the writer E. Jean Carroll. The judge ruled the government could not step in to defend the president, as he would be considered a private citizen in the case. BBC News. This is World Business Report from the BBC World Service. I'm Marie Keyworth, and it's great to have you with us. In the programme today, we'll be hearing what's in store for China as the country's political elite thrashes out their latest economic five-year plan. Plus, if you turn to books to kill time during lockdown, you're not alone. We hear from the publisher behind Harry Potter on why COVID has spelled good times for their business. And we hear from industry insiders about cinema's struggle to survive. At this stage, we are like a kind of a grocery shop that misses the meat and the dairies and the vegetables and the fruits, you know. We have some product, but not enough. You can send us your views. Get in touch by email. It's world.business@bbc.co.uk. They say it's good to plan ahead, and the Chinese government is a real fan of it. Since the 1950s, China has shaped the economic direction of the country through a series of five-year plans, and the latest one is being formulated right now. The elite Central Committee of China's ruling Communist Party is meeting behind closed doors, and over 4 days will hammer out the economic blueprint for the world's second biggest economy. President Xi Jinping said the country is at a historical crossroads. We must uphold the underlying principle of pursuing progress while ensuring stability, remain committed to the new development philosophy, and endeavour to build a new development pattern. Xi The meeting, or plenum as it's known, is happening in interesting times. There's a global economic slowdown due to coronavirus, China's trade war with the US, Washington cutting off China's access to US technology, and international scrutiny over political repression in Hong Kong. It's thought that all these factors have increased the desire among the Chinese leadership for more economic self-sufficiency. Traditionally, the nearly 400 party officials at the plenum are confined to the venue for the duration to prevent leaks. But we can at least talk now about what's expected to emerge. For that, I spoke to Andy Zhi, an independent economist based in Shanghai. In the last 5 years, the priority has been shifting from economic development to strengthening the party's longevity, the control over the society and longevity. I think that that trend is likely to be reflected in setting the future economic agenda, in particular in the context of the U.S.-China rivalry and the perception that this is long-lasting. So I think that the agenda will be very much about decreasing the vulnerabilities to the regime in the context of this rivalry with the United States. So what does that mean in practice? Are we talking about China becoming more self-sufficient economically and not at the mercy of what the US leadership decides to do economically? Well, a part of the Great Wall mentality is coming back. A lot of leaders have been talking about self-sufficiency, which was the political thing under Chairman Mao from 1949 until 1978, when Deng Xiaoping changed that to opening up. Now the pendulum is swinging back somewhat to self-sufficiency argument, especially in the context of this technology war. The U.S. is selectively punishing Chinese companies and blocking them from accessing the global supply chain. So the Chinese companies cannot depend on global supplies to develop their technologies in the future. And considering that the technology is a driving force for the economy, especially since the labor force is contracting, you need productivity. So I think that that's really is going to be a big focus. So aside from technology, President Xi Jinping is very keen on something that he calls dual circulation, where they're depending on a sort of domestic cycle of things being made in China and consumed in China and not necessarily relying on exporting across the world. It's a desire. This desire has been around for a long, long time. Dual circulation is just another way of saying rebalancing the economy and promoting consumption. But unfortunately, to achieve that, you have to cut investment because China's issue is investment that takes too much of the economy. And the investment is driven by the government. So somehow the income distribution leans towards the government to make the investment happen. So it's really in the political context. If the political priority is investment, then by definition, you cannot have a balanced economy. The future is still about export. Do you think that the last 4 years of Donald Trump's presidency have had an impact on what's going to come out of this five-year plan? Do you think that actually it's made the Chinese authorities or Chinese executive have to really reconsider what its goals are going to be? Yeah, I think that Trump has just started this thing. Trump had these knee-jerk reactions about China. He felt like China was like maybe surpassing the United States. So he was worried. And also he thought it was not fair. But basically what he started is that we cannot go back. Even if Joe Biden wins, it's unlikely we're going to have reset back to before Trump. I think there's a widespread consensus, both in China and the United States. A rivalry is here to stay. Do you think it is inevitable that China is going to overtake the US economically within a matter of years? China has the ability to keep the economy up because the financial system can support all the production. So China is a production-based economy. As long as the global demand is there, so the economy will be there. But in terms of growth, the government has been de-emphasized growth for a while. You know, the growth in the context of labor force contracting and a really weak global economy. So I see that out of this plenum, there will be a talking point about why growth is not so important anymore. So I think maybe China should be happy with 2-3%, like a developed economy. Andy Zhi, not everyone thinks this new five-year plan is going to be something to write home about. Anne Stevenson Yang is co-founder and research director at J Capital Research in the US. She is a short seller, so profits if stocks in certain Chinese companies decline in value. She's been unimpressed with what she's heard so far about the latest economic strategy. The only thing that's really surprised me is the lack of imagination involved with it. Because, you know, if you think about it, China has an opportunity now. The U.S. analysts certainly have been talking obsessively about how China's, you know, rising, taking over the world, assuming the chief position in the world order, la, la, la, la, la. Man satser på mer målrettede tiltak og håper at det skal få pilene til å snu. Og så har det litt med popularitet hos myndighetene å gjøre. Denne nedstengningen var veldig, veldig upopulær blant russerne. Fryktelig mange som kom ut i kjempestore økonomiske problemer, og myndighetene venter i det lengste med å gå dit. Og så var det Sputnik. Ikke romfartøyene, men koronavirusvaksinen, som også har fått navnet Sputnik, som russiske myndigheter har utviklet. Hva er status for den? Ja, for kort tid siden så sa en av produsentene av denne vaksinen at man kan begynne med massevaksinasjon allerede i månedsskiftet, altså i rett og slett nå, månedsskiftet oktober-november og utover i november. Men det kan nok hende at det var litt vel optimistisk, for they use once again this virus as an excuse for all of their own. In France, just the other day, a professor beheaded because he simply showed the comic strip regarding this. Aztec and is vegan. Like, we're missing like millions and millions and millions of people who already care, and many of whom are already contributing. And if we can lift this burden of racism off of people and white supremacy and mass incarceration and state violence, so just imagine how much more these people who already care could be contributing to solutions, could be focusing on, like, I already care and this is what I'm good at, and so, like, I'm bringing that to this work. And that's why we have to look at these problems as intertwined, because that excerpt you just shared from Heather's piece just reminds me that the question that comes to mind so often is, like, who are we saving the planet for? Can you relate to that idea of being overlooked, your experience being overlooked as a Black woman scientist? No, but, like, that is by design. I have seen this happen for generations to women, to people of color, especially to women of color. And I just, like, that's just not something I will put up with. So it is, if I have not been overlooked, that is like a deliberate effort on my part to make sure that I am telling my own story. This is why I write so much, because we have to write ourselves into history, because no one is going to do it for us. To us, this is really about how successful or not can we be as a movement. Mm-hmm. So one of the things that Ayana and I are working on is a new nonprofit called the All We Can Save Project. We know that historically there's been a real disparity in environmental philanthropy. Most of it has gone to efforts led by white men. That just simply won't do. Right? We've got really transformational leadership, a lot of it being led by Black women, Indigenous women, other women of color, and they need the money to do work. And so that's one of the things that we're going to be working on with this project. It leads to, and this is the theme that runs right through the book, is this idea of intersectionality. What is that, in the context of what you're talking about? I mean, Ayana, you can pick this up. But what does that word mean in the context of climate change? It means we live in a world where everything is connected. And if we try to solve climate change as if it's a purely engineering problem, then we will fail to solve the problem, because we will be solving a problem that is much simpler than the problem that actually exists. Because people live in the world and people are affected by the impacts of climate change. And as we've been discussing, like, bringing the full diversity of humanity and full brain power to solutions is what we need. And so, you know, one of the examples that is has been front of mind for me, given that we are in the throes of this pandemic, is thinking about how that affects different people so differently and how that is intertwined with climate change. When we think about where power plants are located in communities of color, in poor communities, these are people who have for decades been exposed to the air pollution associated with burning fossil fuels. And that weakens your respiratory system. That is bad for your heart to be breathing in all of that dirty air. And that is putting people at a much higher risk for extreme forms of COVID. And so to sort of like ignore these things means that we won't actually solve the problems. We won't solve the public health problems. We won't solve the planetary climate problems. What sort of resistance do you face in that? It was interesting that the premier of Alberta, a province here in Canada, Jason mm-hmm. Kenney, called the idea of intersectionality recently a kooky academic theory. Is there a way that you can bring those sort of people into the tent? And when you talk about that, and when and Facebook and others totally censored the info, and even censored major news publications, and even censored the president. But when the president and Congress said they were, de hittar något sätt. Det tror jag. De hittar något sätt. Ett av sätten som är tänkbara är att de skulle kunna flytta ganska mycket produktion till Indien. För det är också någonting som händer nu, att Indien blir ännu mer intressant som ett land att ha också varuproduktion i. På vissa sätt är det konkurrenskraftigt, man har fler välutbildade människor än man hade tidigare. Det är inte det billigaste prisläget för arbetskraft, men fortfarande relativt sett konkurrenskraftigt. Tack vare den här enorma befolkningen och catch-up-effekten och den här starka ekonomiska tillväxten. Och alltså, det här låter så här enfaldigt optimistiskt. Men samtidigt är ju den här monumentala fattigdomen vilken dynamik som skulle utvecklas om den stora stålstaten bröt sönder och folk fick grepp om sina liv och sina lokala marknader. Det är en jättepotential för en oerhörd utveckling så att folk kan köpa i sina tid roligare saker än iPhones också. Mm. Ja, det är väldigt spännande och det är någonting som jag gärna skulle läsa mer om på Bubblan. Om man skulle kunna hitta någon länk om kanske de här mer okända indiska separatiströrelserna. Och det vore jättekul tycker jag att läsa mer om den libertarianska rörelsen i Indien. För jag vet att det finns folk som tänker systematiskt på de här sakerna och förmodligen har liknande perspektiv som vi har. Men de är inte lika framträdande och lika på hugget tror jag, som i vissa andra ställen, som i Brasilien till exempel. Men jag tror att det finns där ute och det skulle vara väldigt spännande om någon trillar över en länk om de sakerna. Skicka den till oss. Ja, för att Indien är ett av de här länder som vi faktiskt ska, tycker jag, lägga oss ännu mer vinn om att bevaka. Framförallt därför att mainstream media, tittar man på Sverige så är bevakningen obegripligt usel. Det är en gång om året någon liten artikel om IT-undret i någon delstat och sen fem gånger om året artiklar om Goas fantastiska badstränder. Alltså det är så här kretinistisk bevakning av ett av världens viktigaste länder, så att det där måste vi lösa på Bubbla. Ja. Dessutom har ju Bubbla som projekt en direkt stark koppling till Indien. Eftersom Bubbla på den tekniska nivån är made in India. Och det är inga dåliga grejer. Ja, det är inga dåliga grejer. Ja, alltså, vi fortsätter bevaka Indien och någon gång så är det roligt också att få åka till Indien tycker jag. Undersöka de här sakerna i med egna ögon. Ja, du längtar väl att få åka till Kaliland. Ja, vad är det för någonting? Jag tror att Kaliland är vad sikerna tänker kalla sitt land. Det låter jävligt mäktigt, alltså tycker jag, Kaliland. Ja, men det är en av de mest intressanta separatistmöjligheterna. Sikerna har varit på gång i hundratals år egentligen. Och nosat i alla fall på idén om att ha ett eget land. Nu har det inte blivit så. Men jag tror väldigt mycket på det, alltså på ett självständigt Punjab styrt av sikerna. Det skulle vara riktigt bra land, tror jag. Det skulle vara en av de mest framgångsrika indiska nationerna. Ja, nej, men jag tror att Indien är ett geopolitical futures. De säger så här att Indien, de kommer inte vara en stor spelare egentligen under de kommande 25 åren, i deras 25-årsprognos till 2040 som släpptes för några månader sedan. så säger de att Indien spelar en stor roll där. Det är inte en av de avgörande geopolitiska faktorerna. Därför att Indien kommer vara så upptaget med sig självt. Indien är Indiens största utmaning. Men det får mig att tänka att det där kanske är ett väldigt intressant ställe att vara på. Det skulle vara kul, tycker jag, att undersöka Indien lite mer som ett av de här länderna som man kan flytta till från Sverige. Ja, det tror jag definitivt alltså. Det känns mer och mer som ett sällsynt spännande land. Och sen tror jag att deras analys som du refererar där är, den bygger ju på tanken på hur agerar, alltså Indiens relativa vikt i framtiden som en enhetlig, gigantisk stat. Vi får ju, alltså 25 år är en lång tid och början där bryta sönder, vilket vore gudig behaglig gärning, så kommer de definitivt tror jag, att spela en väldigt stor roll regionalt, de olika nya stater som uppstår. Och därmed påverka det som händer i världen också. Man ska inte tänka sig världen alltid i de nu existerande enheterna. Vilken härlig lite djupdykning som vi började med här om Indien. Det var inte alls planerat att göra en 20-25 minuter om Indien här, men det är ett väldigt, väldigt intressant ämne. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. The past isn't dead. Kan du där vi båda är lika och älskar varann, du och jag. Vi känner kärleken stormar in i vårt liv varje dag. Vi behöver oss, vi behöver det nu. Vi tar ingenting för givet, vi lever just nu. Vi behöver oss, vi stannar här. Gräset grönskar inte bättre vid sidan om oss. Du finns för mig, jag finns för dig. Vårat liv är som en saga i sig. Och jag älskar dig för den du är, liksom du gör med mig. Vi behöver oss, vi behöver det nu. Vi tar ingenting för givet, vi lever just nu. Vi behöver oss, vi stannar här. Gräset grönskar inte bättre vid sidan om oss. Du är min och jag är din. Lämna inte min sida, för jag är den som tar vara på dig. Så låt oss kämpa nu. Vi behöver oss, vi stannar här. Gräset grönskar inte bättre vid sidan om oss. Vi behöver

dusk by the moon, there must be many ways to ask it to my room, why didn't I dare? Well, every hour I try to get something done. Out on the weekend when I'm just having some fun, I'm winding up with none, just zeros, no ones, just space with no air. Every Friday, I'm getting ready to roll. I want your blue eyes, start saying hi and hello. But I can always tell, she'd rather be alone with some other guy. Real sugar, sugar, sugar, sugar, sugar. I get bye, bye, baby, baby, bye. You're putting on a wonderful disguise. blow. Here it comes. Coming with a husky. I wanna get some. I'm free. Didn't he take the time to live? To be getting close to me. It's everything that matters to me. Jefferson's soul. My, I'm gonna see your smile when I close my eyes. Oh, little girl, where did you go? Little girl, I miss you so. Oh, I remember when she was mine. Once upon a time, there was a little voice singing loud and clear in my heart, the only one. Once upon a time, there were so many dreams. Once they were mine, a little girl. Summer never fades. do colors never fade? In the sun and in the rain, it's quite the same. It's never gonna change. I've been looking for Jane. Where do I begin today? Where the summer never fades. In the sunshine, in the rain, it's quite the same. It's never gonna change. I've been looking for Nationalisten är Sveriges enda nationalistiska tidskrift och kommer ut med ett nummer i månaden. Nu har du ett utmärkt tillfälle att prova på 3 nummer för bara 99 kronor. Du sparar mer än halva priset. Gå in på nationalisten.se och ta del av erbjudandet idag. God afton allihopa. Jag höll på att ordna lite saker här mitt under introt och det gick inget bra. Vi skulle sända live på Spreaker också, men sen när jag började sända live där så märkte jag att det gick ju ingen signal, det kom inget ljud in där, så att vi skiter i det ikväll. Det har varit en minst sagt stressig dag och vi är glada om vi överhuvudtaget överlever den här sändningen. Det vore i och för sig bra content om vi dog mitt under sändning. Där kan man ju säga att Den tyska socialdemokraten, vad heter han nu? Oppenheimer, heter han så? Han är kärnvapnen, eller? Nej, vad heter han nu? Han dog igår, vice president i Bundestag. Han dog ju precis innan han skulle in i sändning i TV. Det är så här, det är så dåligt, för bara vänta någon minut till så får du liksom göra det live. Mm. Då blir det ju, kan det bli en mem åtminstone. Nu blev han bara en död sosse. Ja, men tänk, han var han serb. Ja, han var serb som säkert stod anklagad för krigsbrott, och i rättegången så drog han gift. Just det. Eller då för den delen vänner som gick in i Notre Dame. Mm. Självmord är inte alltid helt sådär dumt. Och där avslutar vi dagens program. Så om du har funderat på det så... Nej, men, det kanske tarvar en vidare utläggning. Jag tror det, du får nog fortsätta. Men i de fallen som vänner eller hans erben, så är det ju alltså uppenbart ett väldigt propagandistiskt och kraftfullt handlande att göra som de gjorde. Den här sossen, det var ju bara ren tur för oss andra som inte gillar sossar. Mm. För honom var det inget bra, så det var ju inte ett statement på det sättet. Jag skyr ju självmord rent generellt, jag gillar det inte, jag har erfarenhet av det. Inte själv naturligtvis. Men i släkten och sådär. Och det vart jag arg över. Jag tycker inte man ska göra så. Bara för att man har lite problem med äktenskapet eller vad det kan vara. Jag tycker det är dumt. Då. Det är ingen bra väg ut. Men om man är sådär krigsbrottling eller de försöker få en för det i hag eller ja, sådana där saker. Då kan jag tycka att det finns ett värde i det. Mm. Ja, hur som helst. Han heter Thomas Oppermann. Och var då vice talman blir det väl på svenska då, i förbundsdagen i Tyskland. Mm. SPD-politiker. 66 år blev han och gick och dog innan han var alltså han var inbjuden som live-intervjugäst i sändningen Berlin Direkt i temat förbundsdagen och coronan. Så gick han och dog. Mm. Men inte i corona va? Det är ju det. Ja, det är det som vore intressant. Om det hade ju varit ett statement från hans sida. Ja. Han har gått och liksom slickat på sjuka människor bara för att visa nu att man kan dö i corona. Vi kommer komma in på lite corona-saker faktiskt om en liten stund. Men först nej, men vad fan, vi är ju inte klara. Vi är ju inte färdiga med folk som har tagit livet av sig. Nej, okej, okay, kör. Känner jag. Ja, men jag känner, alltså, när vi ändå pratar om det så måste det ändå sägas ju att Hermann Göring gjorde ju ändå, förvisso inte offentligt, men hans bödel gick ju och längtade efter att ha ihjäl honom. Och han lyckades smuggla in på något sätt en sån här giftampull. Så att på morgonen när bödeln liksom kom för att hämta honom så hade han tuggat i sig den och dog liksom i en blinkning, så att han blinkade med ena ögat. Och sen hemsökte han den här bödeln resten av hans liv. Så han gick runt och bara mådde så dåligt över det här resten av sitt liv, och Göring bara tog det ifrån han. Det tyckte jag var ju ett fantastiskt sätt, om man nu ska ta positiva, annars är självmord inte speciellt bra. Nej. Nej. Nej, alltså ni som lyssnar på det här ska inte ta liv av er. Beror på om Jonathan Lehmann brukar lyssna på det här. Ja, alltså, vissa utav er. Nej, kan, men det är väl onödigt. Nej. Och... ja, eller ja. Du är så snabb. Jag vet. Jag bara kände, den här gropen vi håller på och gräver, kan ni sluta gräva i den nu? Jag hämtar en jullastare. Och så lastade jag jul i den istället. Så studsar vi upp i gropen och går vidare i programmet. Det där var en segway till dig. Ja, god jul. Tack så mycket. Björn, hur har helgen varit? Jo då, den har varit lugn. Har den varit. Jag har väl inte gjort speciellt mycket alls. Jag gjorde en film igår som jag la ut på min YouTube-kanal. Så att den kan man gå in och titta på efter den här sändningen. Annars så, vi har firat lite Halloween. Va? Jag har försökt bekämpa Halloween i 20 års tid. Men det är i princip omöjligt nu. Alltså för de bara matas ju med det redan. Alltså pyttesmå liksom överallt. Så här, och i filmer och på tv och i skolan. Och så här, ska de sitta och göra Halloween-grejer och sådär. Så, vi har firat lite Halloween har vi gjort. Vi tänkte vi tar inte det nästa vecka, för nästa vecka så ska man hedra sina förfäder och avlidna och sådär. Så att vi bara, jävla, den här producenten, sådär. Jo, Kan vi börja om? Kan vi starta en ny sändning? Såg ni att Dan dog? Hans själ. Han dog i själen. Det var lite kul. Nej, men jag hade ett samtal med Dan tidigare om Halloween. Ja, precis. Jag är tokig på det där. Och jag vet precis vad Björn menar. Jag vet precis vad han menar. För att om barnen går antingen på förskola eller i skolan. Och liksom förskola kan man ju teoretiskt sett välja bort. Men skola är ju skolplikt. Så trycks det där nere i halsen på barnen. Och dessutom som du säger i tv... som, alltså, och människor har blivit så, och det här är faktiskt fixat upp med de här Facebook-living. Kan ni se, det verkar ju kul liksom, och, du vet, sen, men min, det är ju nästan du kom förälder. Och jag kommer till min som går i skolan nu, så jag säger inte det. Och så, jag elaker då liksom. Jävla kristna typer som inte... Och alla tycker liksom, ja, vilka taskiga, för, ja, Jehovas, liksom, vilka föräldrar som inte firar jul med sina barn. Det blir lite samma grej. Så man blir liksom tvungen, vi försöker tona ner det, vi försöker så här, lite locket på, men lite sånt där måste det bli. Jag har lyckats väldigt framgångsrikt att motverka det i många år. Ett år hade jag en fundering på att åka runt och försöka spränga såna här pumper som folk hade satt ut, men jag fick aldrig... Jag var för lat, helt enkelt. Är de ens liksom hävlhör den svenska skiv till skillnad från saften som är så bullar? Har vi alltid? Jag tycker det är med alltihop. Det är liksom att man försöker pressa bort våra, framförallt att man försöker bort det här liksom att man kan vara, att man kan tänka på sina förfäder. Det firas påsk i viss mån fortfarande, men tagen. Det är ju inte så att liksom allting är stängt, tråkiga på med någon röst och stillbild. Jag ska vara tillbaka. Snarare än som man håller på och allt det där, och att man nu ska då proppa in det här amerikaniserade Halloween-firandet istället för att vi liksom ska ägna oss åt att tänka på våra förfäder, det är ju smutsigt, så att jag, men ja, det är svårt att undkomma, och man vill inte vara för elak utan man blir illa tvungen, men sen får man i alla fall se till att även de allvarliga bitarna finns kvar. Hur är det som så att ett av de stora problemen i västvärlden är det på tok roligt. Så det där måste man välja. Folk ska inte ha det. Tur att du aldrig ska starta ett politiskt parti. Man kommer inte vara bra. Men jag har... Alltså ett problem, svenskar, ett problem vi har i vårt land, det är att ni har alldeles för kul. Vi är tråkpartiet. Rösta på oss om du vill ha tråkigare liv. Angling påpekar ju förresten för Magnus här att pumpan inte är ett djur. Man tror ju det, man tror ju det. Att de bara klipper av benen, att det är stora spindlar som kryper runt. Men det här är inte, nej, det hade jag fel. Det är tydligen en blom. Stor och tung är något annat med tanke på skolan. Rent generellt sett, va? Och jag har till och med fått min son att när det kom några och skulle sälja jultidningar, jag var inte hemma, då öppnade han och så sa, men jag har jultidningar, nej vi ska inte ha något, och så stängde han dörren. Bra, nu ska läraren göra som de här som kommer och ska ha godis, och säger han, godis, nej tack. Vare sig eller, och så stänger man dörren. Jag tror inte det är så det går till. Men de ska ju inte knacka på din dörr. Alltså, om man, nej, det är ju första misstaget. Det är ju bara de som sätter ut massa skit utanför, pumper och grejer. Det är ju de man knackar på, alltså, de andra är ju inte med. Så nu är ju överenskommelsen. Ja, men den tror jag många inte... Nu har ju mina grannar satt upp grejer utanför, så att jag är ju automatiskt med. Ja, du bor i lägenhet. Ja. Okej, okay, det hade blivit svårt. Annars fick jag höra på att det var lite sådär lokalt skvaller. Jag ska omvägar, fick jag höra att jag var en dryg jävel. Va? Så var det någon i byn här som sa den där Magnus, han var, hela DFS var dryg, och Magnus var dryg, Stockholm. Det roliga var lögn, för att personen i fråga sa att han bjuder hit kompisar, och sen så liksom har de ett jävla liv. Alla som känner mig vet att jag ett, inte har kompisar, och två, jag har inga kompisar för att jag bjuder aldrig dem någonstans. När kommer man hem till dig, så blir det inte ett jävla liv. Nej, det blir det inte. Det blir inget liv alls. Det finns inget liv där. Det är dött. Men det är typ sitta och be och så. Ja, det ska bli. I cirkel. Nej, det gör man kammaren. Det är inget jävla soj och be. Det är ingen. Jag har aldrig varit bjuden hem till dig. Men du har sprit hemma, Magnus. Jag har alltid, ja, det har jag massor av de flaskorna. Åtskilliga liter faktiskt. Man kommer alltid hem till dig. Du bara... Ja, det är underligt det där. Jaha, så du har firat Halloween i helgen. Magnus, hur har din helg varit? Jo, men det var en trevlig helg som vanligt. Det var en budkavle här i huset. Vi bytte kvalitet i huset. Vi har ju varit i biblioteket, men nu så flyttar vi ner till mellanstora salen, eller kafédelen. där det avhandlades ett väldigt viktigt ämne, kommer upp här nu på onsdag kväll 20.00 tror jag var dagen. Det brukar vara då där det kommer upp på föreningens YouTube-kanal. Ja. Mm. Svegot DFS ideell förening som den heter. Just det. På tal om tråkigt. Med firma ska det stå också. Med firma Svegot. Sen måste man skriva in styrelsens alla namn också. Sen kommer det rätt. Det har jag gjort. Sen har jag suttit och planerat en del inför nästa helg och lite inför det huset. Vi husherre som, ja, Josef som han heter. Mycket tid att ta regn och snålblå. Han har ju faktiskt snickrat, har han. Jag tycker att det är föredömligt att stå och tråkigt. Men det är snickrat så och sådär fantastiskt. Så att, det har varit. Ja, ja, det är själv då? Fint. Bra. Den här dagen har varit så intensiv så att jag helgen räddade ur mitt minne. Mycket sån här som blir. Men jaga draken du på. Det sa de alltid med Kall Hell, man jagar draken. Puff the Magic Dragon. Precis. Det vi gjorde, jag och mina barn. Man ska ha tråkigt. Liksom. Ja. Hoppas det var dålig, ful knark du fick i dig. Ja. Ja, så är det i alla fall. Mm. Det här är kväll med Svegot och här pratar vi om en massa saker ikväll. Men jag tänkte börja med att prata om en podcast som kom ut idag. Alltså det här är en podcast som pratar om en podcast. Det här är Metapod. Just det. Och det är Navid Modiri podcast Hur kan vi? Ja, oh, det undrar jag mig när jag ser den. Idag så kom ett nytt avsnitt och där var Alternativ för Sveriges partiledare Gustav Kasselstrand gäst. Har någon av er hunnit lyssna på det här? Jag antar inte det, för det kom ju mitt i dag, under dagen. Jag lyssnar inte på poddar och sådär. Nej. Jag har lyssnat på den och man kan ju konstatera så här, men det var en ganska liksom, intressant diskussion. Navid är ju ganska, alltså, han brukar kunna hålla samtalen på en civiliserad nivå och det lyckades han nu också. Även om det liksom fanns friktion och sådär, man märkte att de inte var helt överens. Och Gustav är superprofessionell och duktig och han är liksom, han står på sig och sådär. Men en sak som blev tydlig för mig, en sak som blev klar för mig, det är att det är så himla svårt att argumentera för etnisk homogenitet, alltså varför det är nödvändigt, det är bra, om man inte vill tala om biologiska eller rasliga skillnader. Alltså, för att Navid lyckas, tycker jag, pressa in Gustav i ett hörn. Och Gustav, alltså, han är väldigt tydlig i det han säger. Jag förstår vad han menar. Men när det då, men vad spelar det för roll? För att det viktiga var ju då så här, ja, men, för att så säger de, men det är bara svenskar som kan skapa svensk kultur. Och när Navid pressar honom på det så är det väldigt svårt för Gustav att förklara varför. Eftersom att liksom, han inte kan tala om liksom, biologiska egenskaper på något sätt. Alltså, jag menar ju att kulturen springer ur rasen. Alltså, vår biologi är grunden, tillsammans med vår miljö, är grunden för att vi har utvecklat det. Därför kan inte folk av liksom, annan härstamning skapa svensk kultur, för att då är den inte svensk. Men om man ändå har ett mått av, det är inte öppen svenskhet, han pratar om etniska svenskar, att de ska vara en absolut majoritet. Men varför ska de vara det? Om det liksom inte finns några skillnader. Och då säger Gustav saker som, jo, men det är bara etniska svenskar som har kopplingar tillbaka till liksom historien, till förfäderna som skapade den svenska kulturen. Och det blir nästan metafysiskt. Att det är så här, att det är någon så här magisk liksom, koppling som gör att då kan man skapa svensk kultur. Men eftersom att det är väldigt svårt, och jag förstår det för Gustav, det är väldigt svårt för honom, för även om han vet, eller liksom så här, alltså jag har inte pratat med han om det här, men även om han skulle veta att det är liksom olika biologiska förutsättningar, så kanske han inte vill öppna den dörren. För då, man vet ju själv, när man gör det så hamnar man ofta i diskussioner som blir liksom larviga, och sen så ska man och så här, och vilken exakt gen är det som gör att man vill äta köttbullar? Och så här, så här dumheter. Men jag tycker alltid, och jag kommer fram till det här tidigare, det är väldigt svårt att argumentera för behovet av alltså biologisk homogenitet i befolkningen, etnisk homogenitet, om det ändå inte finns några skillnader. Mm. För att om det inte finns några skillnader, då är ju egentligen Sverigedemokraternas öppna svenskhet helt rimlig. Och det är så här, okay, jo, men bara du liksom anammar språket, du börjar fira de här traditionerna och du identifierar dig som svensk. Ja, då kommer ju du också reproducera svensk kultur och vara med och organiskt utveckla den svenska kulturen. Jag tror att man får ett jätteproblem i längden retoriskt om man som alternativ för Sverige då, eller Gustav i den här intervjun, helt argumenterar för att det är viktigt att de etniska svenskarna utgör en stor majoritet i Sverige för att det bara är svenskar som kan skapa och liksom vidareutveckla svensk kultur. Mm. Men på frågan varför så blir det ju för det är bara de som har koppling till förfäderna. För förstår ni vilket sort läge man hamnar där? Om man inte kan säga jo för att det är bara svenskar som har... Alltså, det är en väldigt svår liksom logisk fälla som man hamnar i någonstans. Mm. Jo, jag förstår absolut. Och det är väl lite olyckligt får man säga. Att man då inte väljer att öppna den dörren för att... ras är ändå alltså, svaret på väldigt många frågor. Ja, så här. Flera problem tycker jag ändå. Ett är hur lång tid. Om 500 år är Navid och gänget, då är de svenskar, eller? Alltså, eller de som kom innan. För vi har haft folkvandring till Sverige åtskilliga gånger. Är det stridsyxefolket eller är det kul, vad heter de där, gräva groparfolket eller är det liksom, ja, vilket folk vi är. Och om vi då blandar, och de blir ju blandade och det är de som vi ser som svenskar. Om vi då blandar de här människorna som kommer nu om 500 år, 1000 år, då är ju de på grund av tid. Ja, men nu är det 2120, då är de svenska, det stämmer ju inte. Så det är ju det är ju fel, så kan man ju inte säga. Där måste man, tycker jag i alla fall, bara vara tydlig. Nej, men det handlar om ras. Och sen kultur. Kulturen för 500 år sedan, inte kulturen idag. Kultur ändrar sig. Kultur förändras, blir nya infall utifrån. Vill jag känna människor här och där. Vi tar in saker och det blir en ny kultur. Som förvisso har drag av det som är det gamla. Sen finns det vissa delar, ett kynne, en essens. Det som SD säger funkar jättebra om man förstår vad de säger. Men nej, du måste säga ras eller gener, biologi. Du kan inte göra något annat. Och jag tror att man gräver lite en ja, det är, jag förstår hur han tänker. Jag tycker bara att han tänker fel. Jag vill ha ett parti som faktiskt tar i den frågan. Och nu ser vi hur Sverigedemokraterna flyttar fram sina positioner. Nu ser vi ju hur de pratar återvandring och hur de pratar lite annat som vi inte har gjort tidigare. Vinge är ju igång i gasen. Så vitt jag förstått det lilla jag har läst. Va? Så här gäller det ju. Men det är klart, om man aspirerar på att bli om det nu är den aspirationen att bli liksom, på riktigt kunna utmana andra partier, ja, det är en sak. Men om man tänker sig att man nöjer sig med att vara ett vakthundsparti, ja, då kan man faktiskt kosta på sig värdig. Ja, precis. För att det finns alltså, att tala om ras och om biologiska skillnader liksom generellt mellan folkgrupper. Det är inte politiskt gångbart i Sverige om du vill ha demokratisk framgång idag. Det kan vara det i framtiden, men då är det ett metapolitiskt arbete som behövs först, så att säga. Men det är klart, om du vill kunna få röster för ändå en liksom radikal politik som AFS står för, återvandring etc. Så tror jag att det skulle vara en otjänst för dem att tala om detta. Mm. För att kunna, om de snabbare vill kunna nå ett högre antal röster. Mm. Ja, men så är det ju. Och det är ju därför, alltså partiarbete kan ju aldrig fullt ut ägna sig åt opinionsbildning, utan partiarbete fastnar alltid någonstans på något sätt i någon form av populism i omre mening. Medan det är upp till oss och andra debattörer, aktörer att vi får ju helt enkelt bli bättre på att popularisera ord som ras och se till att Vi får slå samman med Tobias Hubinett och se till att nu ska vi prata ras igen. Mm. Nej, men absolut. Jag vill bara säga det, för jag vill bara säga en sak. Gustav är dock väldigt tydlig i den här intervjun till exempel, att men han säger att det är självklart att svenskar är vita till exempel och så där. Alltså, det är inte, så han står inte alls för någon öppen svenskhet på det sättet. Men det sista, och jag håller nog inte ens det emot honom, för att jag förstår att det liksom är en du inte kan öppna om du håller på att spela det parlamentariska spelet. Men det blir ju svårt för en själv att argumentera för att jag förstår helt liksom, vad ska man säga, våra motståndares invändning då. Men vad spelar det för roll? Liksom, vad spelar det för roll om det liksom är, om svensken blir kaffebrun, om han är exakt likadan som han är när han inte är kaffebrun, så att säga. Jag förstår den invändningen, om du inte säger, om man inte då kan säga att nej, men en kaffebrun svensk skulle, eller en kaffebrun svensk inom kaninöron kommer aldrig liksom kunna vara. Jag vet inte, jag tycker kaffebrun, att det, är det ett ord man får använda nu eller? Jag tror det. Jag tror att man får inte säga svart längre. Chokladbrun. Nej. Hä? Man får inte säga indianröd heller. Gulingul. Ja. Nej, men det är klart att det är problematiskt för honom. Nej, det är ju, jag säger inte att jag vet. Jag hade absolut inte klarat av ett sånt där samtal och hållit liksom kylan eller någonting. Så att det är hatten av varje gång han gör det. Och vi tar oss friheten att kritisera och risa och rosa, som sagt, när vi alltså, har något att komma jag vet inte ens om det är kritik. Det är mer ett konstaterande av att hur jäkla svårt det är när man hamnar i den, alltså, och det, när jag såg det, eller när jag lyssnade på det här samtalet, så var det framförallt det jag slog som var hur skönt det är att jag inte är på den här parlamentariska vägen, och att man inte liksom behöver göra det på många sätt skitjobbet som Gustav och andra i AFS måste göra, utan att vi kan vara helt fria, vi kan sitta här och säga exakt vad vi vill, och det till och med vart, jag vet, när vi började med Radio Framåt för 8 år sedan, mer än 8 år sedan nu, så var av liksom grundsaken att nej, men nu, vi ska inte ha liksom, vi ska inte vara inte ens politiskt korrektet inom vår egen sfär, för en sån finns ju också. Vi ska liksom utmana normer inom den nationella rörelsen. Vi ska liksom inte hålla på liksom, med populism på något dåligt sätt, utan vi ska tala om viktiga, svåra frågor för att vi tycker att de är viktiga och de borde inte vara svåra. Och därför har vi alltid talat om ras, vi har alltid talat om liksom judisk makt, och vi har talat om abort och så vidare på ett sätt som väldigt få tidigare har kunnat göra. Det har ju lätt till att den där, det är lite roligt det där, för det är flera av de där kaninerna som har hoppat ur hatten. Jag vet inte hur mycket vi har spelat in, men naturligtvis en del. Jag tycker abortfrågan diskuteras mycket, mycket mer nu. Jag ser hur också det täcka könet har gett sin i debatten, framförallt på Twitter. Ett av många namn som dyker upp som har skrivit om det riktigt bra. Samma sak en del andra saker som vi höll på att älta. Och det är positivt och kul. Och det är det vi ska göra, såklart. Och det gör vi i det här fallet också. Så att de gör sitt och vi fortsätter att säga, tycka och tänka. Så får man ta åt sig eller inte ta åt sig. Men som du säger, nej, jag har gjort det. Hade jag varit i Hanses skor och suttit där med det, så det hade väl blivit inte vad, liksom. Nej. Han har gjort det valet med parlamentariskt arbete, och då får man den där svårigheten. Ja, men det är en svårighet, alltså. Det är ju det. Är det sevärt då? Är det något vi ska titta på efter sändningen? Jag har bara lyssnat på det. På min grej efter sändningen. Ja, man ska först titta på Björns nya film på hans YouTube-kanal. Och sen, jo, men jag tycker nog att, alltså, det är ganska intressant att höra liksom Navids resonemang. Han är ju då någon typ av liberal. Och är ju, han är ju på vissa sätt lite i den här kretsen med Aron Flam, Henrik Jönsson, Alexander Bard. Den här typen av liberaler som, eller och vissa liksom libertarianer till och med, som ändå ja, men som liksom är emot identitetspolitik och sådär, och som lockar väldigt många människor, för de är då också emot liksom islamism och sådana saker. Och den där sfären är, den får ganska mycket inflytande även över människor som normalt liksom hade varit kanske mer nationellt sinnade. Mm. Och det är intressant deras resonemang och det blir väldigt tydligt vilken skiljelinje det går mellan nationalister och den här typen utav av de flamliberaler. Mm. Vad man nu kallar dem för. Ja. Sista infallet, sista inlägget för mig, det är, jag håller med många i framfallet. Sista framfallet. Många i chatten som konstaterar att Navid är ju inte svensk. Nej, det påstår inte heller. Men det är också svårt att diskutera det här ibland med sådana som inte är svenska. Framförallt om de har en egen identitet. För det verkar vara som att om de själva är jävligt kurdiska eller jävligt iranska eller vad det kan vara, så blockeras för deras förmåga att kunna se att andra har samma behov, vilja och önskan att ha sin identitet. Eller så har de bara liksom lagt undan det. Och det gör att det kan bli hopplöst svårt. För att för dem är det jättenaturligt. Och det ser vi ju för den här Kekababa eller vad hon heter. Va? Det är jättenaturligt för henne att hon är kurd som fan. Men ingen annan kan ju vara någonting. Jag tror att det där går igen lite grann hos dem där. Jag vet inte, det kan ju också vara en sån här sak som skiljer oss åt. Om man läser vad Revelio P. Oliver skriver så skiljer vi oss åt som folk, alltså, eller raserna skiljer sig åt. Vi tänker annorlunda, vi resonerar annorlunda. Vi har en altruism som andra kanske inte har. Vi har en förmåga att sätta oss in på grund av vår fantasi eller tack vare en enorm förmåga att sätta oss in i andra människors lidande. Vi kan verkligen se hur kurder eller afrikanska stammar som förtrycks eller liknande. Vi kan verkligen känna med dem. Problemet är att de inte alltid känner tillbaka. Och det här är någonting som man behöver prata om, och det är därför ras, alltså allt handlar om ras. Och det är därför man förbjuder och på alla sätt och vis gör det så svårt som möjligt att prata om det. För att om alla vita förstod vilket extremt underläge slash överläge de har på riktigt, hade det varit en annan värld, ska jag få tala om. Ja, visst är det så. Vi får se hur många ämnen vi hinner med ikväll. Vi har redan gått en halvtimme in i programmet och vi har inte börjat på de ämnen vi skulle prata om. Men det är så det är, kväll med Svegot, helt enkelt. Det har ni nog vant er med. Vi är framme på avsnitt 1. Och jag tänker att vi måste ändå tala om Hunter Bidens laptop. Vi var inne på det lite tidigare i förra avsnittet. Men sedan dess har det ju kommit ut mer information vad som finns på den här datorn. Dessutom så har det publicerats en film som ska vara från den här datorn. Och jag tror att det är olagligt att titta på den om det är i Sverige, den filmen. Som det är tittförbud på barnpornografi. Så ingen av oss har ju tittat på den här filmen, men jag har fått den beskriven för mig, vad som är på filmen. Och det är väldigt svårt att se tydligen exakt vad som händer. Men det är i alla fall, det är någon typ av sex med något som verkar vara en väldigt ung flicka i alla fall. Men det är omöjligt att avgöra tydligen, enligt min vän som har sett den, exakt vad är det, om det är ett barn eller en väldigt ung flicka bara. Kvinna. Hur som helst, den här det som finns på den här datorn, på många sätt så motbevisar det Joe Bidens påståenden om att han inte skulle ha lagt sig i sin sons affärer i Ukraina och i Kina. Och mycket tyder ju på att Kina sitter på riktigt mycket material på åtminstone Hunter Biden. Vilket gör att man så att säga har honom, man har en hållhake på honom helt enkelt. Mm. Och samtidigt har den här datorn blivit något som man typ inte får prata om. det är liksom, vi vet att länkar har censurerats etc. Och det ska liksom bara gömmas bort. Joe Biden har ju mer eller mindre gått och gömt sig i någon källare någonstans och vägrar prata med media. Och den största delen av medien ställer ju inte ens frågor om det här. Så han försöker ju kontrollera nu fram till presidentvalet så att han inte ska få behöva svara på någonting om innehållet på den här datorn. Magnus, har du hängt med någonting i det här? Alltså, det är så mycket fram och tillbaka, men det som du säger framförallt svårt eftersom att vi inte har det är ingen bredd på uppgifterna som kommer, och det är ganska i många fall obskyra sidor som förmedlar det ena med det tredje, och det är breaking news, det här och det här har hänt, men det är svårt att få saker och ting bekräftade. Men det du sa är ju ändå det som jag känner att vi någonstans vet. Vi vet också att i alla fall FBI med flera har ännu inte ändrat, för det har ju varit diskussioner då naturligtvis om att det här skulle ha varit, nej men det är Ryssland som har planterat den här laptopen och allting och en massa sådana här saker. Men det har FBI sagt att så är det inte. Det finns ingenting som tyder på det i alla fall. Och det står kvar så att säga. Så att nej, vi kan nog ta att det här är till stor del konfronterande och det äkta. Ting som heter deepfakes nu för tiden. Det gör ju att det är jättesvårt att ens tro på det där. Alltså du vet inte, och jag tycker att man ska vara försiktig. Även om då Hunter Biden verkar vara en jävla otrevlig typ. Och det baserar jag inte bara på den här laptopens innehåll, utan det är allt annat som har hänt genom historien med droger och allt vad det nu handlar om. Ett ganska vilt liv, om vi så kan säga. Men det som är tydligt är ju att, som du är inne på där, att man helt försöker gömma undan det här. Och det enda som sipprar fram är att försöka säga att det inte är sant på annat sätt. New York Post minnas sig fortfarande. Alltså deras konton är frysta. I alla fall som har med nyheterna att göra. Jag tror att deras typ eller nöjessektion fick komma fram och så. Men du får ju inte dela det här fortfarande, va? Det blev väl inte bättre av att Post nu gick ut och sa att de står på Trumps sida i valet heller. Kan jag ju tänka mig. Det är ju Rupert Murdoch som äger Post. Så att det är som det är med den saken. För övrigt jävla dumt. Jag gillar inte att tidningarna går ut och endorsar vare sig eller. Nej, det var väl var det New York Times som gick ut och sa att de stöttade Joe Biden. Det var någon av de största tidningarna i alla fall. Ja, den största är USA Today. Den största USA Today. Av dem alla. Ja. Mm. Så att, ja, nej, det är inte bra. Men vi får se. Sen har man ju då försökt, för det är så mycket i det här, det är ju han USAs förra borgmästaren i New York, Rudy Giuliani, som har då gjort jättehär till New York Post. Och i sin tur blev ju Giuliani, han blev ju, det var ju någon sån här, mitt i allting så dök det upp en sån här Borat, har fått honom att sitta och ta sig mellan benen och smeka sitt kön framför en. Men har du följt upp det här? Ja, precis. Alltså jag läste direkt för mig. Schulman eller Larsen Cantwell på svensk media som sa att det som var, nej, men filmen sas, den nya Borat-filmen, Cohen, vars liksom hela löjligt som vill överleva krisen det handlar om. Ja. Så började de att sprida ut en bild på Giuliani när han ligger på rygg på någon hotellsäng. Och en historia då om att han börjat ta på sig själv för den här reporten som då var en skådespelare. Och inte nog med det att de spred det. Det här började trenda på Twitter och de sa, ja men kolla på premiären på fredag. Det var ju alltså profilerade journalister, bland annat på New York Times, som gick ut och så här, och det är värre än vad ni tror. Alltså man byggde upp, alltså Giuliani var stämplad typ pedofil för att hon skulle då spela 15-åring. Jag vet inte om hon skulle vara 15-årig rapporter, men det var konstigt alltihopa. Giuliani sa själv, för han hade ju själv polisanmält händelsen när den skedde. Så han säger själv, nej men jag är bara glad att de inte lyckas lura mig till någonting, utan det enda som hände var att jag liksom, när de skulle ta av mikrofonen sen så skulle jag stoppa ner skjortan igen. Det var det som hände. Och när filmen sen släpps så visar det ju, den är sjukt klippt alltså. Och de har lagt till ljud i efterhand. Alltså det är som ett skämt. Men det är precis det som Giuliani säger. Och vad de försöker göra är att lura honom gång på gång på gång. Man ser hur den här kvinnliga reporten flera gånger sitter och tar han på ett knät. Och du vet, försöker sätta han i en honungsfälla. Men han går inte på det. Alltså visst, han är lite gubbig liksom. Och så här flirtar lite tillbaka. Men inget mer än det. Nej. Inte att han har på att ta sig på sig. Allt det var en lögn. Och profilerade journalister säger att de har sett det här och att det, alltså innan det hade släppts. Och att det är fake news i dess liksom renaste form. Det är därför alltså Alex Schulman fick panik. Jag lyssnade på Filip of Podcast. De fick panik. För de hade ju gått ut med det här i förra veckan och berättat Giuliani jävla peddo liksom. Och nu så här, Fredrik Wikingsson var ju, han var flyförbannad på Sacha Baron Cohen, på New York Times, på alla. Man sa att det visar bara att Trump har rätt. Ni är fake news. Alltså vänstern, så att säga, börjar själva liksom trötta. Det är ju fake news. Jag var bara på, det var lögn, förbannad lögn. För att i såklart syfte att påverka valet. Och Schulman gick ut i Expressen och sa det att det här är liksom det är katastrof. Mm. För att Trump får rätt. Ni är fake news. Nej, men visst, och det är ju det som är det fantastiska i det hela. Och i Sverige, ja, det är de här då. Men om du tittar på riksmedia, jag vet du Dan, du lyssnar ju mer på den media som på något sätt betyder någonting. Jag är ju sådär så att jag läser det här vanliga. Du hänger ju med i det andra medielandskapet som jag tror faktiskt till stor del är viktigt. Jag hörde till exempel att den här någon Joe Rogan, han har ju världens största podd till din, alltså, och det är jätteviktigt naturligtvis. Jag lyssnar ju aldrig på den. Och det är ju, för du som du är ju är lite äldre än dig. Antagligen. Lite. Men... Nej, men så att i den verkliga världen, eller i den världen där det faktiskt betyder något, så tror jag att det här media... och det är intressant, för det vi ser också från USA, nu ska vi inte gå händelserna i förväg, men alla som vill att Trump ska vinna börjar nog kunna känna lite mer hopp, va? För att precis som att jag är fast i gammal media, så är väldigt många andra det. Och tittar vi till hur strömningarna är på nätet, vi börjar spänna med personer som säger att de tidigare varit demokrater som nu röstar Donald Trump. Vi kan se de här stora massmötena. Han är ju värre än vad Hitler var på att Donald Trump. Och han är som Mussolini, för han har höllt tal. Precis, och han står så här ibland som Mussolini gjorde, så det är typiskt nazistfascism hos honom. Nej, men alltså, allt det här mycket tyder på att det kan vara något helt annat som är på gång, att det kan bli en återupprepning av förra gången. Sen om vad som händer efter, skitsamma. Va? Men, jag tror att vi får prata mer USA-val kanske nästa måndag, men jag tror ju inte att Trump vinner. Men det trodde jag inte förra gången heller. Så att, Nej, men det vi vet, eller det vi ser är ju det att en sån exempel, han har ju helt rätt i hans strategi som han har haft under hela sin politiska karriär. Han är aldrig ensam med någon annan kvinna än sin fru. Han har aldrig varit det sen han började och sen han då gifta sig och började med politik. Det är den enda kvinna han är själv med. Och det är ganska klokt. Jag tror att många borde tänka på det. Det är så här de jobbar. Fruktansvärt. Mm. Jo, och vi ser det på liksom Hunter Biden i Kina. Alltså det som är teorin och liksom till viss del bekräftat då, det är väl att de har ju försett honom med unga flickor. Och knark. Och sen har de filmat det. Och nu har man hållhakar på honom. Mm. Och ja, det är väl lite så det funkar. Jag ska släppa in Björn Björk. Jaha, nej, jag har inte så mycket att tillföra här, känner jag. Jag har knappt hängt med överhuvudtaget. Rubriken är om det kan fälla demokraterna. Jag tror de är ute lite sent. De skulle ha släppt det för några veckor sedan. Jag trodde på Trump länge. Men sen i och med hela coronaspektaklet så tror jag att han har tappat mycket. Många har blivit arbetslösa, många är besvikna, många är irriterade på allt möjligt som har följt i spåret där. Så att jag tror att det är kämpigt för honom. Och nu har folk poströstat ganska länge innan de här skandalerna börjar sippra ut. Annars kan jag tänka mig, inte att folk går och byter, alltså att de rampar istället, men kanske däremot att de inte skulle gå och rösta alls. Jag tror det är lite sent ute och jag är nog lite skeptisk till att Trump tar hem det här, men ja, jag var ju också där förra gången. Så. Vi kan konstatera en sak, och det är att de två Gallup-instituten, nu är Gallup ett institut, men ni vet vad jag menar, de två stora, eller två institut. Samma institut som förra gången sa att Trump kommer vinna, var ensam om det, de säger det nu också, medan alla andra säger som förra gången att han inte kommer vinna. Ungefär samma siffror som Clinton. Jag tror att han kommer vinna. Det är bara det att jag tror att demokraterna kommer valfuska. Något djävulskt. Och jag tror, vilket jag har pratat om i en podd med Jalle Horn som heter just om det amerikanska valet. Ni kan med fördel lyssna på det, en pluspodd här på Svegot. Men jag tror att det är självklart att han vinner, och vinner han inte så är det på grund av valfusk, och demokraterna gör sig redo på statskupp helt enkelt. Jo. Ja, som sagt, jag tror att nästa måndag blir nästan lite tema. Det är ju dagen av valet liksom. Då får vi nog prata om det där ordentligt. Men man kan ju konstatera att över 50 miljoner har redan förtidsröstat. Många av dem som poströstar, vilket vi vet är ett väldigt osäkert system. Så hur det påstås ju, det har påståtts att det ska finnas ännu värre saker på den här datorn. Men då ska jag säga, varför har de i så fall inte släppt det? Jag tror inte på det. Hade det funnits det så hade man släppt det, för man har ingen tid att vänta nu. Du kan inte, för att visst, Joe Biden kan dras tillbaka. Det är liksom det bästa som kan hända då. Det är ju i sådana fall att det blir ett uppskjutet val. Men annars kan det bara vara att kamelen, alltså att han hoppar av direkt efter när han har blivit president. Ja. Och så blir kamelen president. Precis. Ja, och kamelen Harry på den platsen, det vill vi inte ha, det kan jag säga på en gång. Ja, herregud i himlen. Vi får se helt enkelt. Ja, du nämnde coronan där, Björn, och vi är ju nu inne i den så kallade andra vågen. Det är som en jävla Hollywood-produktion där alltså. Och det kanske det är på många sätt också. Vi ser hur man i Europa går in återigen i typer av lockdown. Det är utegångsförbud, det är hårda regler för hur många människor som får träffas. Här i Tyskland har det börjat bli riktigt jäkla larvigt, och speciellt i de områden som de kallar för riskområden. Och det är lite tvådelat. Jag var och käkade lunch idag, och man måste ju normalt sett ha munskydd. Ingen i vårt sällskap har, eller munskydd, munkorg. Ingen i vårt sällskap hade det, och ingen brydde sig i liksom personalen eller sådär. Så liksom, det är lite så att vi, ja, det är lite så här, och man ser den typen av civil olydnad lite överallt. Men vad som blir ännu tydligare är ju att i södra Europa, så där man nu har de hårdaste nedstängningarna, där kommer man inte acceptera det i samma sätt som man gjorde under den första nedstängningen. Det tålamodet är slut, och alldeles för många har sett igenom att liksom, så att säga, medicinen skadar mer än sjukdomen, så att säga. Och vi har sett upploppen i Italien, både i Neapel och i Rom. Och jag vet att det bara är början. Och i Frankrike, där man nu har utegångsförbud i flera städer på kvällarna, där kokar det under ytan även när det gäller det här. Och i de här länderna har man är lite mer lagd åt liksom revolutioner, upplopp, kravaller och så vidare, även man kanske är i Skandinavien och i Tyskland. Och alltså, om man genomför ordentliga lockdowns nu, vilket man ju hotar med överallt, så jag tror inte att det kommer gå lika fredfullt till som det ändå gjorde i våras. Vad tänker du om det, Björn? Ja, jag har ganska dålig koll på vad de håller på med bort kring faktiskt. Jag är fortfarande inne på att jag tror att allting kommer lugna sig hyfsat efter amerikanska valet. Så att, jag tror att det ska smyga som man upp, men jag tror inte att, ja, vi är inne i andra vågen, men jag tror inte det kommer bli någon tredje, fjärde våg. We'll be right back. coat and hat. And when you finish doing that, then the dog put out the cat. Don't talk back. Don't you give me no dirty looks. Your father's hippie knows what cooks. Just tell your hooligan from outside, you ain't got time to take a ride. Yakety yak, nope. Yakety yak, yakety. The night was clear and the moon was yellow and the leaves came tumbling down. I was standing on the corner when I heard my bulldog bark. He was barking at the two men who were gambling in the dark. Stagger Lee, Bruce born in Lucy was not in sight. I am a freeze about a bottle. Once I had a pretty girl, her name it doesn't matter. She went away with another guy, now he won't even look at her. Hats off to Larry, he broke your heart, just like you broke mine when you said we must part. He told you lies, oh it's your turn. Your back, I think you'll change, but there's one more thing I gotta say. Hats off to Larry, it may sound cruel, but you laughed at me when you said we were through. You told me lies, it's your turn to cry, cry, cry. Now that Larry said goodbye to give me.

Town. a smile and kissed me goodbye. The tears were beginning to show. As he drove away on that rainy night, I begged him to go slow. Whether he heard, I'll never know. Streiken trappes opp, og fra mandag morgen så tas ytterligere 229 medlemmer ut I streik. Det bekrefter Norsk Arbeidsmannsforbund I kveld. Siste nytt fra Dagbladet fikk du av Julie Tran. Få med deg tilbudene hos Bohus. See you later, bye. 605-562-4209. That's 605-562-4209. You can listen to that by simply dialing that number. Up comes our radio. You can throw it out on Bluetooth in your car. You can put a headset on while you're running. There's a lot of ways that you can listen to Red State Talk Radio using our phone apps. We're available on Roku, Fire TV, Google Home device, the Amazon Echo devices, simply by saying, play Red State Talk Radio. We're also available on several directories, including Streama, Receiva, Online Radio Box, Radio.net, on TuneIn, and search for Red State Talk Radio. Follow us on those channels and enjoy all the live programs where you can actually call in to 215-TOP-TALK. Once again, thank you for listening to Red State Talk Radio. Hey, Bugsy, you hear the news about Vinny? Yeah, it's a real shame he owed money to the IRS and they finally caught up with him. Just like Al Capone. If the IRS can get the Capone, imagine what they can do to little old Vinny, huh? Poor cat, he was on top of the world then. Bada boom, bada bing. What Vinny needs now is an offer he can't refuse. Hey, you got a tax problem? Does the IRS claim you owe them a bunch of dough? They can get you, too. So call the Tax Relief Line now and learn if you qualify to negotiate your $10,000 plus IRS tax debt for up to a 75% savings. Don't be like Al or Vinny and get busted. Make this free call now. Learn how you may be able to pay the IRS less. Call now. 866-657-8474. 866-657-8474. This is Scott Adams from Red State. Grand or magic formula to be adopted by one or two powers. Genuine peace must be the product of many nations, the sum of many acts. It must be dynamic, not static, changing to meet the challenge of each new generation. Of election misinformation, and essentially what that means, as we're starting to find out now, is they're going to do anything and everything to censor any topics that come up about Biden or election fraud or mail-in voting or anything of that instance, and they're going to try to do everything they can to discredit the winning, essentially, of President Trump. And let me clarify this real quick. Dad and I talked about this a little bit yesterday. I'm going to let him touch base on this in a second. What they're trying to do is pretty clear now. I've addressed this repeatedly. Trump is going to probably win by a landslide on election night. The amount of people that are basically exit polling, the people that we've seen at the giant rallies, there's not a doubt in my mind Trump is going to absolutely kill it on election night. I'm telling you that right now, just right off the cuff. But what they're going to use is they're going to use Trump now as the 2020 scapegoat president to try to overthrow the United States by saying he won't step down because Biden has X amount of votes. There are upwards of 80 to 90 million mail-in ballots that have been pushed out there. You're probably going to have dogs, cats, dead people, illegals, people from other countries. The list goes on how many people are actually going to vote with these ballots that are coming in. When you're talking about almost 100 million ballots that have been mailed out, you're talking about the opportunity for severe election fraud. And that's what I think is going to happen, personally. That's what I personally think. Now, I could be wrong. Other people have different opinions. I think Trump's going to absolutely win by a landslide. Twitter has already said that they're going to come out now and basically say that it will not be a legitimate win for Trump until we have all the votes in, which we already know. California's come out now and said, hey, we're not even going to basically have to count everything at the latest until November 20th. November 20th. So the ability to have election fraud is so ripe and so ready, and they're telling us what they're already going to do, and Twitter and Facebook and all social media is already telling us what they're going to do. This is why I've encouraged everybody. We got about a week. Make sure you got everything prepped and ready to go as far as what you need for $125 on their website, landed in the hands of somebody within a media organization. In this satchel was some photos, a journal / diary, and some other objects. And I think people now are just starting to hear about the diary. It was released by not the organization that actually received it, but by a journalist out there, who I think his last name's Hawley. And so he's been doing his media circles around with the I Saw Him and Alex Jones InfoWars and a couple of other podcasts. So he's talking. Against Wisconsin counting votes after that arrive after Election Day, this was 5-3. This was, I think this was yesterday, and it was 5-3. In this case, Roberts voted with a majority, but last week, there was a case from Pennsylvania where Roberts ruled with the with Kagan and Sotomayor and Breyer in favor of election fraud. So Roberts was a swing vote before, but now he's probably not a swing vote. We'll see how Coney Island Baby weighs in on these things. I think, frankly, what some of these states are doing in terms of changing election laws, prohibiting poll watchers from getting close to the election counting, the vote counting, not requiring signatures to match on ballots, and on is so outrageous that if you've got these five justices, even you've got five justices, even if Roberts flips, and I don't think it's really even a, should be a partisan thing. I think it's really clear that that the Democrats are trying to utilize fraud. Well, anyway, we do have a caller, and we have Mike from Kentucky. So, Mike, welcome to the show. Well, hey, I know you were talking about Barrett, and I don't know. Do we need any more enhancements to the emergency executive powers that the president has? I mean, it seems like there's a lot going on there. You know, you got decision directives, initiatives, and then executive orders. And I guess Congress, supposedly since 1973 or so, there's some act in the 70s that reviewed all the national emergencies that were under, and it gave Congress a little more power to rescind those, but I just don't know that Congress has ever bothered to rescind any of the emergencies that the president declares. And there was 22 justices that was on the so-called short list that he could have chosen. And he chose the only one that has ruled in favor of a lot of these draconian measures in the federal district position that she was in Indiana or Illinois. And so, yes, she's pro-life, great. But I think of the other 22, there was probably a better pro-life choice. Maybe that was a little bit older. But the particular ruling that I've seen looked at from Reason, both sides of the right side of the perspective on this, from conservatives, is that this gal has some disturbing rulings when it comes to liberty versus just how far the government can go in these emergencies. There's just one on top of the other, on top of the other. Last I saw the USA Today assessment on that, there was 30-some emergencies, and I think Trump has issued a couple of them. Most people would probably applaud his December 21st, 2017, I think, executive order on human trafficking and defunding anybody that's, you know, seizing their assets of anybody that is accused of it. Or is. The same thing is true here in Florida. We have a citrus industry. We had one, and the soil has become so contaminated with aluminum and barium that the citrus trees have died. Certain vegetation are very, very sensitive to aluminum and barium. And then, of course, then we have this, as they call it, the citrus canker that has come in, all the other stuff, just because the plants have gotten weak. See, this is where we are right now in the United States with the stuff that's going on right now in the U.S. because of the geoengineering. In fact, there was an Arctic blast that has now brought minus 29-degree cold weather to Montana as snow and ice plaster the central United States. Potomac, Montana, early Sunday, the coldest temperature ever reserved this early in the season across the lower 48. -29.2. This is in October. This is insane. Why? Because we're messing up the seasons. We're messing up everything. In Australia, 2.24 million lightning strikes in just 48 hours have hit the eastern states of Australia. I mean, 2.24 million lightning strikes? I mean, that's insanity. I mean, I can't even think those numbers are that high with lightning. That means it's like boom, boom, boom, boom, boom, boom constantly. This is because of geoengineering. You know, we've had Dane Winnedy on the show many times over the years. And he talks about the geoengineering and what they're doing to the planet. And again, these are the Kabbalists that are doing this. It's always the same guys because they want to destroy God's creation because they really believe that, you know, God's a bad guy. They want to really believe that their snake in a tree is the good guy, which is so silly. It's funny, yesterday I was at the dealership getting the car done. And I spoke to one of the folks that was working there. And, you know, and we were discussing the show. He's actually listens to the show every single day. Nice guy. And what was interesting about this is he said to me, he says, well, you know, the stuff that really interests me on your show is the stuff that you talk about that really nobody else talks about as far as the multidimensional universe and God. Well, when you get down to it, And the Democrats have appointed, only, like in that past half century, they've only appointed four judges. Three of them are still here, and you know the other one was RGB, and or RGB whatever. Anyway, Darth Vader Ginsburg. Yeah, those four turned out the way they were supposed to, as far as the liberals were concerned. But the so-called conservative judges, it's a crapshoot, and I have no idea how she's going to turn out, and I have no idea how any of the others would have turned out. And of course, even Gorsuch and Kavanaugh are so new, we really don't know how they're going to turn out either. But just regarding what's going to be happening over the next 5 or 6 weeks, they will have an important role in this presidential selection contest. They're going to have an important role. And I don't even know how this Coney Island baby is going to turn out even in this week. But what we were seeing before she was appointed and Roberts going on the other side. She's a crapshoot, but he got her through. She got through. A lot of other people might not have gotten through in time. So, at least in the short term, I think it's something to celebrate. On the last show was running down Attorney General Barr for not doing anything, and he's not doing a lot of stuff that people would like for him to do, I'm sure. But if you go look at the webpage, there's been all kinds of appointments of judges that's going to affect things from years to come. You know, for years to come, just got some music coming up, I think, right? Huh. I thought I heard the music. We're about to hear the music. But if you'd like to stay on to the other side of the break, we can talk more. I'll try to find that case. It's pretty disturbing. Yeah, you have three minutes. We'll be right back. Folks, we're living in a world the likes of which we've never perceived any clearer than we do now. The plan for global governance has been in the works for generations. Restaurants. Boutique is small and personal, so you're never just a number. Utit på de här åren och den här regeringen för att de faktiskt genomförde bland annat de här sakerna vi pratar om som också är en form av utplundring av skattebetalarna, men på ett annat sätt än vad sossarna står för. Men plundring är det lika fullt. Jag misstänker ju att det kommer inte heller komma någon annan kritik än möjligen lite grann från vänster mot de här personerna. Därför att de så kallade borgerliga partierna och krafterna i Sverige, de är oerhört nervösa och det skulle sitta långt in för dem att bedriva kritik mot sina egna. De skulle se det som ostrategiskt. Jag skulle om någonting tänka att det är absolut nödvändigt för att återvinna någon sorts förtroende. För att så länge man ställer sig bakom. Truth in a sea of lies, do we not all need to make sure it survives? Like public broadcasting, we are now finding we can only survive with listener support. Censorship, advertisers being attacked, truth itself being attacked. It's the only way through this. We at Republic Broadcasting humbly ask you to become a supporter. Look at your budget and make a determination of what Republic Broadcasting is worth to you and what you can afford on a monthly basis. Go to republicbroadcasting.org and pledge 20, 30, 40, 50, if possible, 100 a month or more if it's affordable. Click the donate button and become a regular monthly donor. Assure both us and yourself that Republic Broadcasting truth will continue to flow like that morning coffee. The network thanks you. What would you say if I told you we have a new tool that will increase production and lower maintenance costs for your meat processing company, and it would pay for itself in just 6 weeks? When pigs fly! The new EaseOff Model EZ4 replaces old spring-style carcass droppers and is faster, safer, and more reliable. The EaseOff lowers or lifts 1,000 pounds to or from your rail automatically using our remote control. Sounds expensive! Can I afford it? Can you afford not to try the EaseOff? It installs fast with just 3 bolts in place of your current dropper. The effortless operation. Vegan injuries, speed up your line downtime, and increase profit. How can I order my ease off? Off.com. Eat and hurry, because we are offers off on the new Easy 4 for limited time. Ease off. We make buy. Cows too. Ease off LLC. 932-64. Back to the show. Find the case. Yeah, I wrote a note about it up on Facebook, or a file or a document, whatever you call it. Haste makes waste. The deep state wins again. The right to life. In other words, Halloween. A lot of us fixated. A lot of people, well, friends that one are really other way, it's. I think it's been, for both sides, it's been really, really, unfortunately, highly inflated, the importance of it. I mean, it is important, but still, politically, it's just crowded out everything else, and that's been a problem. People are Hitler. It's born of a cow or something, you know. But those of us that are born of a woman understand that the government doesn't grant us our rights. And, you know, this case, Jacobson versus Taxachusetts, as I call it, Massachusetts, 1905, and paired with Lochner versus New York, also in 1905, cited by Amy Coney Barrett in her rulings that these there's a whole, like, Plinko chip, if you know about a Plinko chip, as it comes down the ping, ping, ping, ping, it hits different pegs. There's a whole series of court rulings that over the last 100 years have cited that case, and they said, I mean, and this gal, Matt, as some of the stuff COVID-19 in her district, that I told immediately, I think you're wrong, but it to me is one against that. Going back to 1927, Buck versus Bell, the U.S. Supreme Court upheld a Virginia law that authorized the involuntarily sterilization of so-called feeble-minded persons. And so that comes out of the Jacobson's case, and it's pretty dying. But Jacobson, forth that Jacobson, a guiding light, that all the government has to do is declare an emergency. Almost any goes is pretty bare, pretty much inept and intellectually dishonest and juvenile, disqualifying to sit on a land. It seems the deep state has, and you can find some perspectives on this from a page called The Volk Conspiracy. K.H. was liberal. Two prominent decisions about Jacobson and the Lochner versus New York. Josh Blackman wrote that. And then there's, Robert Barnes, I think, reviewed Judge Barrett's last 44th cases. For anybody that cares about your right to privacy in the Fourth Amendment, this judge is not anywhere near ideal. And so some of the dissenting opinions from Roberts and what's the other guy, the pubic hair on the pop can, the black fella? Clarence Thomas. Thomas, yeah. Some of his dissenting stuff is going to be reinforced now by her. And some of the worst stuff on that side of the political spectrum is going to be amplified because she's on the court now. And I agree, believe it or not, with John Roberts' assessment of Obamacare, that it's just another damn tax, and he left the country after he ruled that. Social Security is just another damn tax, okay? It's just another way to destroy people's money to try to curb inflation, and then they run this scheme on top of it, mm-hmm. under this tax. They call it something like social insurance, but it doesn't satisfy the definition of insurance. Social Security is the biggest Ponzi scheme and insurance scam that's been running for what, since 1935? It almost makes me believe that the Seventh-day Adventists were right when the rapture occurred in 1935, because they started numbering everybody then. And, yeah. You know, and took the first fruits of your labor in the 40s, calling it tax, you know, and they, from your paycheck, okay. Taking your first fruits. So I asked my people back in that, because all through school I did not have a Social Security number, and I would miss out on the bus for everybody that has it memorized. So where is your Social Security number if it's memorized? It's in your forehead. You can't buy or sell without it. Okay. Well, I got a couple more callers I got to get to, but thanks for your input. And we'll go text Josh. I'm going to get you, but show Josh. Hey, be here. I That was a very insightful call, and I just wanted to say also that just the fact that people like McConnell and Mark Levin and all these rhinos out there that are like so passionate and excited about Amy Coney Barrett on the bench, that just makes me very suspicious. You know what I mean? Well, my point is that it was either going to be filled, and it might not have been filled later. It might have been too late, and sometimes you got to take what you can get. All right, but we'll be right back, and so hang on, Josh. You are tuned in to the Republic Broadcasting Network. Visit our website by going to republicbroadcasting.org. Homeowners, are you in foreclosure expecting to be served with a foreclosure lawsuit? Basically, you know, a cattle or a cow or, you know, or a Gentile or somebody who basically is without God, without a soul, without a spirit. So they don't really care what they do to you. They really don't. And the problem is, they don't even care what they do to other people that are also Jewish who don't follow their teachings with the Kabbalah or Hindu or Muslim or Christians. They don't care. It's this little group that considers themselves to be the Benayim Din Nephilim, you know, sons of the fallen, whoever they think they are, that are the Kabbalists that do all of this towards everybody else. Years ago when they passed those HIPAA laws and they said, you can't discuss anything that's being done from a medical standpoint with anybody without their express commission, you know, express permission. How many times have you gone to the medical doctor's office and you have to either hide, you have to sign the HIPAA forms, or if they want to use it for research, they have to have your permission to send out your data, which I always refuse to sign those forms. And so this is what they're using against us now with our own children. The children come in and say, hey, you know, we're giving you permission to give us a vaccine. We're 11 years old. Well, at that point in time, that child has consented to a medical treatment, and now you as a parent are now not allowed without that child's permission to find out what happened and what they did to that child. The same thing is true. If you got a 16 or 17-year-old child in college and you go to the college and you want to find out what their grades are, unless a child has signed a form giving you express permission to know what the grades are, you can't look at the transcripts. It's just they've become so convoluted in the rules of the things they've done to try to prevent us from knowing what they're doing to our children. You think, well, this is crazy. Well, yeah, because, again, the colleges in most cases are communist indoctrination centers. You know, my daughter Savannah, you know, she's at school, and because she's 17, we're still getting her texts because she signed off on all that from the school. And they constantly are sending her texts to go get and submit her temperature and her COVID information on an ongoing basis for the database at the college. All of this stuff is being used against these kids, even though I don't think one college child has ever even died from any of this stuff because they recover so quickly. Some of them, if they have good high supplements in their system, they recover from COVID like in less than 24 hours, sometimes 72 hours. So this is the thing they do constantly by interfering. Leading a frontal assault on the lies of the New World Order, it's Alex Jones. We talked before, and you were saying that they had you on medication, but the medication f***ed with your creativity. It f***ed with all kinds of things. Or it blocked my ability to channel what God wanted me to do. But we're all on medication right now. Did you use toothpaste with fluoride today? It blocks your pineal gland. And they put children on it, and we put our kids on it. You know, it's inside the deodorants that we use. It's all these things to create like a disconnect to God, to serve that. It's like, are you serving man? Are you serving the one and only master? the last figure I saw is there were 210,000 in America. And everywhere you go, you see someone with a mask on. With the A word, culture, I'll say it one time, with abortion culture, there are 1,000 black children aborted a day, daily. We are in genocide. So more black children have died in the past since February than people have died of COVID, and everyone wears a mask. So it's a matter of where are we turning a blind eye to? Like, the media can control a lot of times, or has control, what we care about. I even heard somebody say at one point. Yep, that's Kanye West just a couple days ago down the street from where my studios are with Joe Rogan. And I like Joe's show, but, you know, he has Jamie, everything I say, fact check it. He's let Kanye roll. Of course, what Kanye was saying is all true. But here's the good news. I'm proud of this. InfoWars was instrumental in waking up Kanye West. He's talked about it. And so see how that works? Even though Alex Jones isn't on the Joe Rogan show, I am on the Joe Rogan show because you're on the Joe Rogan show. Fluoride in the water, brain damaging us on record. The targeting of the children for abortion. Oh, but they love you so much. Oh, they want to save you. Oh, 14 black guys got killed by the cops wrongly. Let's riot. But oh, millions of black kids died. Nobody cares. Kanye is exposing it. And it's beautiful. Stuart Rhodes, I want to take a few phone calls with you because it's all on the same subject, the election, what's coming up. But talk about the Great Awakening. The globalists have got to be scared. I don't see how they get away with putting Biden in with all this Chinese propaganda and espionage coming out. Unless they're going to try to bring in a total tyranny to suppress all of us once they get in. But lo and behold, the Democrats, as you know, not just, disgraced former MSNBC host like Keith Olbermann, but Democrat leaders are saying they're going to punish us. They're going to arrest us. They're going to get the leadership. We're terrorists. They're planning an authoritarian takeover if Biden's able to get in or they're able to assassinate Trump. We really should be thanking our lucky stars and praying for the president. You're a smart war game, military background, also former lawyer, all of it. You've had a good crystal ball. What happens, God forbid, if Biden gets in? Gets in, I think at least about a good third of this country will not recognize him as being legitimate, and I'm one of them. I don't trust the electoral system any longer. That's the problem. It's been so many times, Project Veritas, multiple videos exposing, doing the awesome work they do, exposing all the fraud. It's already admitted. It's already been going on. And so that's the problem. And that's what happens when you're trying to attack a country and destroy it from within. You make